NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn onderweg naar de Tweede Kamer, waar vandaag wordt gestemd over de moties die zijn ingediend in het stikstofdebat van afgelopen week. Langs meerdere snelwegen hebben boeren vanmorgen hooibalen in brand gestoken. Vooral op de A12 en de A7 veroorzaakte dat overlast. Van de mensen met langdurige coronaklachten raakt het merendeel uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Volgens uitkeringsinstantie UWV gaat het om 62% van de long-covid-patiënten. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er ruim 700 beoordelingen van mensen die langdurig ziek zijn na corona en een uitkering aanvroegen. In Moskou is oppositiepoliticus Ilja Yashin opgepakt, meldt een prominente advocaat van Kremlin-critici. Yashin is een van de weinige Russische politici die uitgesproken tegenstander zijn van de oorlog in Oekraïne en nog niet waren opgepakt. Hij zou zijn gearresteerd tijdens een wandeling met een journaliste. En het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeis bekend tegen Ridouan Taghi en een groot aantal medeverdachten. Hun hangen lange celstraffen boven het hoofd. De strafeis tegen kroongetuige Nabil B. staat al vast. Die is 10 jaar, de helft van de gebruikelijke eis. Het weer nog. Het blijft zonnig vandaag, met vanmiddag wel wat stapelwolken in het binnenland. En bij een zwakke zuidoostenwind wordt het 23 tot 25 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar door enkele ongelukken staat het op sommige plekken nog altijd behoorlijk stil. Dat is onder andere het geval op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij afrit naar de vesting ging het mis, daar is nu 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een 30 minuten vertraging vanaf Baarn. Verder loopt het behoorlijk vast op de A10 aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel heb je nu bijna 1 uur vertraging vanaf Amsterdam-Tuindorp. Daar komt het ook door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met bijna 1 uur vertraging, tenzij je kan omrijden via de westkant van Amsterdam. En wat verder nog opvalt, tot slot de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij afrit Ommen ging het ook mis, daar gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrij. Hou nog wel rekening met flink wat vertraging. Daarom blijft het advies om te rijden via Emmeloord over de A7, de A6 en vervolgens de N50. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Van de mensen die na de eerste coronagolf long covid hebben opgelopen, wordt dus 62% volledig arbeidsongeschikt verklaard. Spraakmaker vandaag is Louise Vet, emeritus hoogleraar ecologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een hoog percentage. Ja, afschuwelijk. Ja. Ik vind het echt, ik vond het al zo raar in het begin dat we het zagen dat gebeurde. Mensen die marathons lopen en zo ineens niks meer kunnen. Ja. Vreselijk. Is er voldoende aandacht voor? Nou, ik denk dat dit wel een hele belangrijke tak wordt voor nieuw inzicht die we moeten gaan krijgen. Want het zijn toch ongelooflijk veel mensen die dit al hebben. Dus we weten er helemaal niks van. Krijgen dus nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja. Dat zal voor een aantal mensen ook echt wel een inkomensval kunnen betekenen. Ja, enorm. Wat zouden we voor deze mensen moeten doen? Ja, kunnen we verder nog iets doen? Ik weet het niet. Ik denk dat je hier heel intensief onderzoek naar moet doen. We hebben natuurlijk een behoorlijke pool van mensen die aan zo'n onderzoek kan meewerken. Maar het is echt een beetje black box volgens mij op dit moment. Ja, voor wie het, voor wat wie het is kan en krijgen, et cetera. Ja, onvoorspelbaar wie het gaat krijgen. En ook wie kan er dan van genezen en waarom? Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast columnist en presentator Catharine Kel. Goedemorgen, Catharine. Goedemorgen. Er komt weer een zomergolf aan. Ik zie het ook in mijn omgeving, steeds meer mensen die een coronabesmetting hebben, met dit nieuws in het achterhoofd. Hoe sta jij op dit moment in het leven qua corona? Ik mis de flessen ontsmettende gel hier in de studio. Ja, die hebben we waar niet, zijn hè? De schermen en waar zijn de kapjes? Ja, ik moet zeggen, heel veel van mijn vrienden die echt bang waren om COVID te krijgen en super voorzichtig waren, zijn nu ook ziek geworden. En weet je wat jij zegt dan van onderzoek doen? Maar dat is gewoon wel een dingetje. Want het is nog steeds zo dat er echtparen zijn waarvan de man COVID krijgt. Die mensen slapen naast elkaar en de vrouw krijgt het niet. Mm-hmm. Waarom weten we niet hoe dat komt? Ja. Waarom heeft de een wel heel lange gevolgen van COVID en de ander totaal niet? Waarom raakt de een wel zijn geur kwijt en zijn smaak en de ander totaal? Waarom wordt er geen onderzoek naar gedaan? Er zal wel onderzoek naar gedaan worden, alleen dat duurt heel lang. Dit, tekent ook de diversiteit aan mensen. We zijn genetisch allemaal anders. En we zijn eigenlijk fenotypisch helemaal anders. Dus we zijn anders in de reactie op dit soort virussen. Maar ik ben wel een beetje blij toch weer met de rol van de media. Want er is op een gegeven moment heel veel aandacht geweest voor mensen die in de zorg gewerkt hadden tijdens de eerste periode. Ja. Long-covid kregen en ontslagen zouden worden. Nou, dankzij de media is dat niet gebeurd. Die mensen krijgen nu in elk geval een uitkering. Maar dus, laat maar zeggen, dat vind ik dan wel weer fijn. Dat is wat goed gaat. Ja. Je wil eindigen met een lichtpuntje. Precies. Ja, maar jij bent verder wel voorzichtig dus. Heel voorzichtig, ja. Je wilt het gewoon niet krijgen. Nee, niemand niet, denk ik, uiteindelijk. We gaan naar stand.nl. Vanmorgen vroeg kwam er weer de eerste melding van brandende hooibalen langs de snelweg binnen. De boerenacties krijgen ook vandaag weer een vervolg. Gisteren leidden de acties tot chaotische taferelen op de weg. Ook stonden de boeren weer op de stoep bij minister Van der Wal en werd er voor gemeentehuizen gedemonstreerd met mest en brandjes. De politie probeert wetovertreders te berispen, maar heeft het er niet makkelijk mee. Vandaar de stelling vandaag. De boerenacties die gaan nu echt te ver. Praat mee met stand.nl. Op 0800 1101. ANWB verkeersinformatie. Stevens boerenprotest en snelwegen worden afgesloten. Langzaam aan acties in het noorden. Blokkades in het zuiden. Daar waren ze weer, de boeren op hun trekker. Nee, ik ben er niet blij mee. En trekkers blokkeren de boeren een aantal belangrijke wegen. Daar staan we dan, hè? Op de A2 bij Best richting Den Bosch blokkeren zo'n 15 trekkers de weg. Daar liggen ook hooibalen. Ik snap het zeker. Ja, tuurlijk. Als ze mijn boterham gaan zetten, dan ga ik ook stijgen. Ik vind het kloten. Ik had al anderhalf uur op mijn werk moeten zijn. Dus. Ik had heel sympathie voor de boeren, maar nou verder niet meer. We praten erover door aan de hand van de stelling. De boerenacties gaan nu echt te ver. Louise Vet, vanmorgen onze spraakmaker, op de fiets gekomen. Ja, op de fiets gekomen, want eigenlijk was ik een paar dagen fietsen. Maar toen dacht ik, nou, dan fiets ik maar naar Hilversum. Dat kan ook. Ja, nergens last van gehad? Van het fietsen? Nee, ik bedoel, je hebt onderweg dus nergens last van gehad. Oh, nee, ik heb geen boer gezien. Ja, ik heb wel boeren gezien, maar die waren gewoon aan het werk. Maar, niets op de weg of zo. Nee. En hoe kijk je naar de acties van de boeren van de afgelopen dag en vandaag? Nou, ik begrijp de frustratie heel erg goed. Maar op een gegeven moment moeten we natuurlijk toch wel ook inzien dat er hier echt een groot probleem is. Mm-hmm. En ik ben er voor om de boeren perspectief te geven. Daar gaan we het vast nog over hebben. Ja. En dat perspectief is er niet genoeg gegeven. En dan is het natuurlijk totale frustratie. En ja, het zijn vaak generaties lang enzovoort. Maar goed, de boeren moeten ook niet denken dat ze dat eigenlijk toch helemaal nooit geweten hebben. Want het is natuurlijk al 30-40 jaar lang een strijd. Alleen zijn er altijd geitenpaadjes gezocht om toch de sector maar door te laten gaan. En ik neem dat vooral de overheid kwalijk. Ja. En het systeem, hè, het voedselsysteem. En daar zijn ze natuurlijk ook boos op. Ja. Op dat systeem en op die overheid. Ja, en dat uitzicht dus op deze manier, die wanhoop. En jammer. En, kijk, ik zeg altijd maar, de boeren zijn ook een soort veelkoppig. Hè. Niet veelkoppig monster, maar wel veelkoppig. En je hoort nu natuurlijk wel vooral degene die graag willen houden wat er is. Ja. Terwijl er al heel veel voorlopen boeren zijn die eigenlijk nu een beetje hun mond moeten houden. En dat vind ik wel jammer. Catharine Keil, heb jij begrip voor de boeren? Hoe ver mag het gaan wat jou betreft? Nou, weet je wat het is? Kijk, ik denk dat onze samenleving gewoon veel meer naar elkaar moet luisteren en zich moet proberen in te denken hoe het voor een ander is. Als jij je probeert in te denken hoe het voor een boer is die na generaties te horen krijgt dat hij van zijn land af moet, en dat hij op moet rotten, want daar komt het in feite op neer. En je hoort dan een minister zeggen, één ding, ik ga helemaal niks aan die CO2-maatregelen veranderen. Nou, dat is lekker voor de discussie. Toen ze dat zei, toen dacht ik, hoe kan je nou zo stom zijn om dat te zeggen? Waarom zeg je niet, jongens, kom gezellig naar het departement en laten we eens onder een kop koffie er nog eens uitgebreid over praten? Nee, meteen werd de deur dichtgegooid. En dat vond ik, strategisch zo stom. Ja. Nou, dat ik me afvraag welke voorlichter zit daar. Maar ze praten natuurlijk wel met de boeren, maar jij zegt dus die toon. Die toon is gewoon, heeft, daar die werd is ik zelfs goed. Agressief van. En ik ben geen eens een boer, tenminste niet dat ik weet. Nee. Ja. Nee. Dus jij begrijpt wel dat de boeren dat tot wanhoop snap drijft. Ik heel en snap goed. Je dan ook de vorm van de acties van nu? Nou ja, kijk, dat was vorige keer ook zo, weet je wel. In het begin hebben ze heel veel sympathie. Mm-hmm. Maar dan, als ze andere mensen in hun werk gaan belemmeren, zoals we net in het overzicht hoorden. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook niet handig natuurlijk. Nee. Maar ik snap dat het moeilijk is om de grens te bepalen. Want ja, emoties is niet altijd een goede raadgever. We krijgen veel reacties op de stelling. Die is overigens actief gedeeld in de app en Facebookgroepen van de boeren. Er wordt ontzettend veel op gestemd. Dus ik verwacht een zekere uitkomst op het einde van deze uitzending. Ja, maar dat zullen we zien over een half uurtje. Ja. Patrick Huisman heeft ook gereageerd. Die schrijft in onze community: de protesten gaan niet alleen te ver. Ze zijn ook onnodig. Ze gaan namelijk niet over hoe we het probleem gaan oplossen. En dat er misschien te weinig perspectief voor boeren in kan zitten. De acties komen grotendeels van mensen die het probleem niet eens erkennen. Wouter Kalde is het oneens met de stelling. Hij schrijft: de acties staan in verhouding tot de impact van de invloed van het regeringsbeleid op de agrarische bedrijven. Dat een incidentele actie soms te ver gaat, laat het algemene recht op actie onverlet. Te ver in mijn optiek ging het gisteren bij het gemeentehuis van Lochem. En Karen Schipperen schrijft: de acties gaan veel te ver. Gisteren was ik er getuige van. Door hun agressieve werkwijze maken ze het gesprek ook onmogelijk. Terwijl het probleem complex is en er wel degelijk een goed gesprek nodig is om tot oplossingen te komen. We gaan naar Bart Koonen. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling: de boerenacties gaan nu echt te ver? Daar ben ik het zeker mee eens. Ik sta deze week al 4 keer in de file. En ik ben het echt ook überhaupt totaal mee oneens dat boeren benadeeld zouden worden in Nederland. Integendeel zelfs. Want nou ja, 2/3 van het landoppervlak in Nederland is gewoon landbouwgrond. De hoogste veeteelt van Europa. 1/3 van het Europese geldbudget gaat naar landbouw. En dat in ruil voor 4% van ons BBP. Het slechtste water- en luchtkwaliteit van Nederland en ampere natuur en geen ruimte om te bouwen. Dus ik ben het er totaal mee oneens. Ja, u noemt allemaal feiten op. Dat zijn eigenlijk koude feiten. Terwijl deze boeren natuurlijk met de emotie leven. Ja, dat begrijp ik. Ik snap ook, als je natuurlijk altijd het beleid hebt gehad van een overheid op deze manier en dat draait ineens, dat het heel lastig is. Maar ik denk dat we in Nederland voor grotere problemen staan. Ik denk dat bouwen bijvoorbeeld een probleem is. Ik kan aan geen koopwoning komen hier. Terwijl ik gewoon een prima inkomen heb. En het is ongelooflijk om te zien hoe onze natuur ook achteruit holt. Insecten, et cetera. En dat allemaal door een landbouwsector die eigenlijk altijd al op de grote voet heeft geleefd, denk ik. Ja, maar wat moet het kabinet nu doen? Want er wordt nu gestemd in de Tweede Kamer over de stikstofplannen. Het lijkt me toch ook handig als je de boeren bij je houdt als je dat proces ingaat? Ja, ik zou meer inzetten op uitkopen. Ik zou ook aangeven dat we natuurlijk ook Europees beleid aan moeten passen. Want ja, de markten voor al het voedsel wat zij produceren, dat is natuurlijk een globale markt. Dus wij kunnen ook niet zeggen: met minder vee kunnen wij een betere prijs bieden. Nee. Want die concurrentiepositie is er gewoon niet. Nee, maar hoe neem je nou de boeren mee? Want die uiten dus hun wanhoop op de manier waarop ze dat nu doen. Hoe nemen die nou mee in dit proces? Zodat dat iedereen er uiteindelijk met enige tevredenheid uitkomt. Ja, mijn beeld erbij is dat je een aantal mensen vrijwillig zou moeten uitkopen. En dat je de mensen die niet willen verdwijnen, dat je daarvan zegt: we kunnen gewoon niet meer de ruimte geven voor veeteelt of landbouw zoals het nu gebeurt. Dus zet die mensen in voor natuurbeheer of andere manieren, ja, waarop ze met hun eigen specialisme iets kunnen doen. Dank, Bart Koonen. Gaan we naar Marielle Manders, eigenaar van een transportbedrijf en vrachtwagenchauffeur. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ben jij het eens of oneens met de stelling dat de boerenacties nu echt te ver gaan? Ja, het is een beetje een dubbel verhaal, denk ik. Ik snap de frustraties van de boeren, snap ik uiteraard. Het zijn vaak natuurlijk familiebedrijven die weer op generaties doorgaan. Dus ja, voor hun is het wel teleurstellend natuurlijk om te zien dat het gewoon steeds moeilijker wordt om een bedrijf überhaupt voor te kunnen zetten. Maar ja, aan de andere kant, op deze manier raakt het natuurlijk wel heel veel onnodige mensen die er eigenlijk zo goed als niks mee te maken hebben. Nee, want in hoeverre hebben jij en je collega's last van de acties? Veel in de file gestaan? Ja, over het algemeen valt het mee. Gisteren kwamen natuurlijk de acties redelijk laat bij ons binnen. Tenminste, het was niet echt ruim op tijd aangekondigd. Dus gisteren hebben we natuurlijk wel iets wat last van gehad. Vrijdag hebben we het kunnen omzeilen door andere routes te nemen. Maar ja, allemaal al gaat er natuurlijk wel wat extra tijd in zitten. Ja, en wat kost nou zo'n stilstaande vrachtwagen? Een bedrijf, ik las in de Telegraaf dat een econoom van de Rabobank spreekt over zo'n €200 per uur. Is dat een beetje een adequate inschatting? Ja, dat is lastig. Dat is echt geheel ter transport natuurlijk verschillend. Als het bederfelijk goed is, ja, dan is natuurlijk elke minuut extra kan cruciaal zijn. Hoeft niet altijd natuurlijk. Dus dat varieert denk ik echt in wat heb je bij je. En kijk, je hebt natuurlijk wel tijdsleveringen. Dus ja, het is soms vervelend als je te laat aankomt, waardoor je de levering niet meer kan doen. Nee, ik had ook begrepen dat zal eerder de gevolgen zijn. Ja. En ik had ook begrepen dat als de boerensector moet krimpen, dat ook voor jou bijvoorbeeld gevolgen kan hebben, voor jouw transportbedrijf. Op wat voor manier? Ja, inderdaad. Kijk, er hangt natuurlijk heel veel transport ook aan die boeren juist weer. Denk aan veevervoer sowieso. Maar natuurlijk ook de grondstoffen die de boeren gebruiken. Momenteel ook heb ik een vracht bij voor de tuinteelt. Maar ja, daar de overschotten van, die gaan bijvoorbeeld ook weer naar de boeren toe. De varkens eten dat weer op. Dus het is eigenlijk een cirkeltje wat rond blijft gaan. Ja, en daardoor gaan dan natuurlijk ook heel veel transportbedrijven heel veel op inleveren, denk ik. Ja, hoe nu verder, wat jou betreft? Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben niet echt momenteel helemaal juist geïnformeerd dat ik daar ook echt een mening over kan geven. Maar wat ik net al aangaf, ik snap de frustraties van de boeren, begrijp ik wel. Kijk, het is natuurlijk heel jammer als jij een bedrijf al generatie op generatie doordraagt, dat het nu op de een of andere manier het moet stoppen. Terwijl aan de andere kant, er zijn ook natuurlijk heel veel andere manieren dat hun niet zo hard getroffen moeten worden, lijkt mij. Maar ik heb mezelf daar niet voldoende in verdiend. Nee. Heel erg bedankt, Marielle Manders was dat, eigenaar van het transportbedrijf. Floor de Jong is veehouder in de Krimpenerwaard. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Roos. U heeft gisteren zo'n 100 knotwilgen omgezaagd op uw land uit protest tegen het stikstofbeleid. Daar is heel veel op gereageerd. Mensen vinden het over het algemeen heel erg dat u dat deed. Wat gebeurde er nou met u, dat u alle 100 bomen omgezaagd heeft? Ja, nou, ten eerste, we hebben een 150 knotwilligen. Die hebben we niet allemaal omgezaagd, maar er zijn wel een heel aantal omgezaagd. Ja, ten eerste, even ter verduidelijking, het zijn echt 100% mijn eigen bomen. Hè, want daar was gisteren ook nog wel wat misverstand over. Daar waren even goed mensen boos over. Ja, bij ons directe aanleiding, dat was afgelopen weekend, was bij ons in de plaatselijke krant zo'n artikel van Stichting Zuid-Holland Landschap. Dat is een organisatie die de laatste 20, 30 jaar in de Krimpenerwaard veel grond heeft verworven. Die echt wel goed samenwerkt, gewoon ook tenminste met boeren. Mm-hmm. We doen veel projecten samen. En Zuid-Holland Landschap die schreef er doodleuk in van de regering moet nu doorpakken. Terwijl dat bij ons de afgelopen 30 jaar zijn al 3/4 van de boeren verdwenen. 40% van de melkkoeien is al weg. De hele varkenshouderij is hier verdwenen. Ja. En dan krijgen het voelde bij ons echt als een trap na. Dus dat was bij ons de reden dat wij toen dat ultieme actiemiddel in de jaren 70 hebben we een keer eerder gedaan. Oh ja, maar was u zo boos? Zin om een boom om te zagen dan, precies. Ik ben Katharine trouwens, ik val er even in. Dat we het ging even twee vragen tegelijk. Ja, sorry. Ja. Maar waarom zaagde u die bomen om? Want wat? Nou, het is, we zagen ze niet om, we zagen de knot eraf. Dus het U heeft gewoon geknot. Nee, want het ziet er echt wel als statement van... Kijk, vanmiddag wordt er gestemd over het voorstel van der Wal met inclusief de moties. En zoals er nu naar uitziet, gaat er gewoon voorgestemd worden. En dat is bij ons echt de knop. De knop die gaat om in de landbouw. Het is de mijnen in Limburg die zijn dichtgegaan. En er wordt er gesproken van er moet perspectief komen. Nou, het is niet voor niks dat Staghouwer nog niet met perspectief gekomen is, want er is geen perspectief. Maar meneer de Jong, ik vraag me toch af, die bomen, die begreep ik, klopt dat, zijn ook nog geplant door overgrootvaders van uw vader en moeder, in ieder geval door mensen uit uw familie. Was u nou zo boos dat u dacht, deze moeten om? En na eentje was het nog niet voldoende, was het nog niet weg? Nee, wat gebeurde er met u? Het was echt, we hebben het heel bewust hebben het voor de stemming gedaan. Het was voor ons echt, want wij zijn geen types die snelwegen afzetten. Wij dachten echt van, het zijn onze eigen bomen. Wij mogen toch zelf doen wat we met ons... Het is een statement dat u wilt maken. Het was ook niet dat we het vanavond zouden doen uit rancune voor wetgeving, want dan heb het geen nut. Nee, heeft u er spijt van nu? Heeft u er spijt van nu? Want u krijgt ook heel veel negatieve reacties. Nou, als ik de knop terug kan draaien, dan weet ik wel wat ik zou doen. Maar het staat wel los van het drama wat echt in de landbouw nou plaats gaat vinden. Ja. En daar is dat vind ik ook gewoon echt jammer dat het daar niet over gaat. Het gaat nou. Wij hebben 7 vrienden die wij kosteloos elk jaar zonder subsidie. Die we gewoon jaar op jaar beheren. We hebben, wat ik zei, 150 knotwillig hebben we. Wij doen echt een berg aan agrarisch natuurbeheer. En daar hoor je niemand over al die plussen die je doet. Ja, en daar gaat het om. Misschien mag ik? Louise Vet, ja, u heeft het over er is geen perspectief, maar er is wel degelijk perspectief. Nee, alleen wordt het niet. Er zou geen perspectief komen. U had namelijk betaald moeten worden eigenlijk voor het behoud van deze prachtige bomen. Waar u zelf denk ik ook van houdt, die heel veel functies hebben. We hebben in ons landschap natuurlijk heel erg veel landschapselementen gehad. Duizenden kilometers zijn verdwenen omdat daar niet voor betaald wordt. Omdat u dan bijvoorbeeld bij de akkerbouw geen productie kunt leveren op die paar cent op die meter. En ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet. Dus daar moeten we naartoe. Dat die betaling er wel komt. Dat gaat dus niet gebeuren. We zitten al jaren op een markt van biologische landbouw van een paar procent. Ja. Het groeit amper. En dat is gewoon de realiteit waar we in zitten. Een Nederlander, een consument, die wil gewoon niet meer betalen. Ja, maar ik denk niet aan consumenten. Consumenten zijn waardeloos. Consumenten die staan bij de kassa en die willen kiloknaller. Als ik nog even mag. Het wordt heel duidelijk gezegd bij de groene en blauwe diensten. Brussel gaat het gewoon niet accepteren. Want die ziet het als verdekte staatssteun voor de landbouw. Dat is ook al lang genoeg is dat uitgezocht. Nee. Dus, en dat is ook de reden dat Staghouwer nog steeds zijn perspectiefverhaal nog niet rond. Ja. Want er is geen perspectief. Nou, u zegt dus, kortom, ik heb die bomen omgezaagd. Ik had het met terugwerkende kracht liever niet gedaan. Ook vooral dus omdat het nu over die actie gaat in plaats van de reden daarachter. En die is duidelijk. Dank u wel. Floor de Jong was dat, veehouder in de Krimpen en Waard. We gaan naar Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het nou voor boeren om de sympathie van de burgers te houden tijdens het uitvoeren van die acties? Nou, dat is wel belangrijk. Dat weten ze zelf ook heel goed. Hè? Dus wat ze constant proberen, dat is om de fijne lijn te bewandelen tussen aan de ene kant de sympathie proberen te behouden. Mm-hmm. En aan de andere kant acties op te zetten waarmee hun geluid wel in de media en bij de politiek komt. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien afgelopen week in Stroe, waarin ze heel duidelijk zeiden, wij framen het als een positieve actie met een stevige ondertoon. Mm-hmm. En dat hebben we ook bij de vorige campagnes gezien, dat er de boerenbrunch in Amsterdam en het boerenontbijt in Den Haag. Dus je ziet dat er wel degelijk grote moeite gedaan wordt om die sympathie te behouden. En wat denk ik echt belangrijk is, de sympathie voor de boeren en voor de claims die ze hier neerleggen, is heel hoog in Nederland. Ja, maar hoe voel je nou aan als je aan het demonstreren bent, zoals de boeren nu doen, dat je te ver gaat? Kun je nog dan een rationele afweging maken? Nou, ik denk dat heel moeilijk is. En zeker omdat het gaat om een hele grote, heterogene groep van organisaties, kleine netwerkjes. En het kan best wel zijn dat in het ene netwerk er gedacht wordt van, nee, we moeten die positieve actie blijven voeren. Terwijl er in een ander netwerk gedacht wordt, en nou is de maat vol. We hebben in Stroe, hebben we ons keurig aan de regels gehouden. Er is niet naar ons geluisterd. Kijk maar naar de Tweede Kamer. En nu moeten we toch echt met radicalere acties komen. Zodat ons geluid wel op de voorgrond komt. Dank Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gaan we naar Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen, meneer Paternotte. Goedemorgen. U zit in de auto, zo te horen. U was net bij een boer in Noord-Holland om daar het gesprek aan te gaan. Dat kan dus ook nog steeds, gewoon praten met elkaar? Ja, gelukkig wel. Ja, dit was een boer die ook zei, ik heb niks met al die brandstichtingen en snelwegblokkades. Ik wil gewoon in gesprek. Alleen, die wilde ook wel van ons horen natuurlijk wat onze ideeën zijn over hoe dit soort boeren een toekomst kunnen krijgen. En wat kon u hem bieden in dat gesprek? Ja, er staat, we hebben 24 miljard euro klaarstaan om te helpen bij de overgang naar duurzame landbouw die wel kan, zonder dat we de natuur kapot maken. En dat is natuurlijk wat zij ook willen, dat we duidelijk maken wat we daarmee kunnen gaan doen om de boeren te helpen. Ja, en mensen willen natuurlijk ook persoonlijk weten, wat betekent dit nou voor mij? Kunt u ook dan zo'n rekensommetje voorleggen? Zo van, u krijgt dan zoveel, dit gaan we dan afkopen, et cetera. Kunt u echt schetsen voor deze boer, zo gaat uw toekomst eruit zien, of blijft dat nog een beetje vaag? Ja, daar ging het gesprek over. Maar wat moet er nou meer betaald worden voor je melk om ervoor te zorgen dat je je geld kan verdienen, ook als je bijvoorbeeld met 30% minder koeien zou moeten werken? En wat voor maatregelen heb je daarvoor nodig? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor wat je ook betaald moet krijgen voor het beheer van het natuurlandschap om je boerderij heen? Ja. Dus dat was in ieder geval een goed inhoudelijk gesprek. Ja. Wat vindt u verder van de acties van vandaag? Gisteren twitterde u nog, demonstreren mag, maar snelwegen blokkeren en balen hooi dumpen is verboden en bovendien gevaarlijk. Wat vindt u van de acties van nu? Nu worden de hooibalen naast de snelweg in brand gestoken. Ja, het gaat echt veel en veel te ver. Het gaat alle perken te buiten. Dat er mest wordt gestort in de natuur. We zagen gisteren ambulances geblokkeerd. Busjes met kinderen die naar speciaal onderwijs moeten, die dan er niet door kunnen, urenlang vaststaan. Brandstichtingen bij gemeentehuizen, langs de weg, een brandstapel op de snelweg. En dan uiteindelijk ook nog eens weer actie voor de deur van minister Van der Wal, waar ze met haar gezin woont. Het is echt, dit is echt wel de manier waarop we het in Nederland absoluut niet zouden moeten doen. Nee. Het zijn allemaal ministers die gewoon altijd bereid zijn om in gesprek te gaan. Het is natuurlijk een heel moeilijk dat we al deze stappen zullen moeten zetten. Maar in onze democratie is dit echt ondermijnend. Ja, nu hebben we begrepen dat Farmers Defence Force Boer heeft opgeroepen vandaag ook actie te gaan voeren bij de Tweede Kamer. Bereidt u zich daar nog op voor? Ja, kijk, je houdt er rekening mee. Maar, en iedereen is natuurlijk welkom om te komen praten. Alleen ik denk dat heel veel Nederlanders ook zien van ja, het feit dat je met een trekker op pad kan, betekent niet dat je plotseling allerlei dingen mag die andere Nederlanders niet mogen. Ja. Zoals snelwegen blokkeren inderdaad. En op die manier ook mensen gewoon in gevaar brengen. En daar moet een heel duidelijke grens. Dus ik wil vanmiddag ook aan minister Jessicus vragen, hoe gaan we nou voor zorgen dat we ook kunnen voorkomen dat demonstraties aan de lopende band zo uit de hand lopen, dat het tot brandstichting en gevaarlijke situaties leidt. Ja, want de politie die zegt, we kunnen eigenlijk niet zo heel veel doen in heel veel gevallen. Ja, dat vind ik problematisch. Want ja, dat zou suggereren dat de politie gewoon niet de wet kan handhaven. Kijk, als klimaatactivisten een gebouw bezetten, dan kunnen ze worden aangehouden. Nou ja, terecht, er zijn bepaalde grenzen. Demonstreren mag, maar niet alles mag natuurlijk. En het is niet zo alsof er een soort recht van de trekker is, waardoor je dan mag doen waar je zin in hebt, ook als dat anderen in gevaar brengt. Dank, Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66. Er is op de stelling duizenden keren gestemd. Meer dan 21.000 keer, zie ik, door boeren voornamelijk die de stelling in hun netwerk hebben gedeeld, begrepen. Daardoor is de uitslag niet representatief. Ik zal hem nog wel even noemen. De boerenacties gaan nu echt te ver. 7% is het er maar mee eens. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten. Kom naar de tentoonstelling à la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Wel Simpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Bel Simpel. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Boer Koos Kromwijk mocht zijn onvrede uiten op tv en kon daardoor beter omgaan met de wanhoop. We gaan het daar zo over hebben in het mediaforum, waarvoor net Bert Huisjes is binnengekomen, de hoofdredacteur van Omroep WNL. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. En ook bij ons is Catharine Kel, columnist en presentator. En onze spraakmaker vandaag is Louise Vet, emeritus hoogleraar ecologie. Maar eerst gaan we naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. Langs meerdere snelwegen hebben boeren vanochtend hooibalen in brand gestoken. Vooral op de A12 en de A7 veroorzaakte dat veel overlast. Een aantal boeren is inmiddels onderweg naar de Tweede Kamer, zegt politiek verslaggever Lars Geers. Er komt vanochtend een persbericht dat ze er om 12 uur zullen zijn en dat ze dan een gezicht... En dat ging niet helemaal goed met het fragment. Die ging een beetje door mijn tekst heen. Maar enfin, de natekst is... De Tweede Kamer stemt vandaag over de moties die zijn ingediend in het stikstofdebat van de afgelopen week. Van de mensen met langdurige coronaklachten raakt het merendeel uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Volgens uitkeringsinstantie UWV gaat het om 62% van de long-covid-patiënten. Mensen die 2 jaar ziek zijn, niet of minder kunnen werken, komen na beoordeling van een verzekeringsarts in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV zegt dat er in de eerste 5 maanden van dit jaar ruim 700 beoordelingen waren van mensen die langdurig ziek zijn als gevolg van corona. Westerse bondgenoten van Oekraïne reageren verbolgen op de Russische raketaanval op een winkelcentrum in centraal Oekraïne. Ze spreken van een gruwelijke aanval. Volgens de Oekraïnse autoriteiten vielen er zeker 18 doden. Er is nog te weinig kennis over eetstoornissen en daarom worden ze te vaak te laat herkend, zegt de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. De raad pleit voor een landelijke aanpak van eetstoornissen en meer geld voor onderzoek. En het dodental na de gifgasexplosie in de haven van Aqaba in Jordanië is opgelopen tot 12. Zo'n 250 mensen raakten gewond. De gifwolk ontstond toen een tankcontainer lek sloeg. In een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas zijn de lichamen van 46 mensen gevonden. 16 migranten zijn levend uit de laadruimte gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, onder wie 4 kinderen. Ze waren allemaal oververhit geraakt, zeggen de hulpdiensten. De truck was achtergelaten aan de rand van San Antonio, op zo'n 200 kilometer van de grens met Mexico. De burgemeester is geschokt. Tonight we are dealing with a horrific human tragedy. So I would urge you all to think compassionately and pray for the deceased. And we hope that those responsible are prosecuted to the fullest extent of the law. Er zijn 3 mensen aangehouden. Hun rol bij het drama wordt nog onderzocht. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeisen bekend tegen Ridouan Taghi en een groot aantal medeverdachten. En hun hangen lange celstraffen boven het hoofd. De afgelopen weken heeft het OM het bewijs op een rijtje gezet voor alle moorden en moordplannen waar dit Marengo-proces om draait. In nog geen 1,5 jaar tijd zijn 6 mannen doodgeschoten en is geprobeerd om nog eens 7 anderen te vermoorden. Het motief was volgens het OM bijna altijd wraak. De strafeis tegen kroongetuige Nabil B. staat al vast. Dat is 10 jaar, de helft van wat normaal gevraagd wordt. Het weer, het is zonnig met in de loop van de dag in het binnenland wat stapelwolken. Bij een zwakke zuidoostenwind worden 23 tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan nog wat warmer met maximaal 28 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Ja, vanmorgen hadden we best wel wat oponthoud wat betreft die boerenacties. Maar op dit moment levert dat geen vertraging meer op. Wel flink wat vertraging rondom Amsterdam op de A10. Daar is het een en ander aan de hand, een paar ongelukken. Om te beginnen voor de Durgerdamtunnel richting het zuiden. Daar zo heb je nu ongeveer 1,5 uur vertraging. Nu zou ik je willen adviseren om te rijden via de westkant van Amsterdam, maar ook daar gebeurde een ongeluk voor de Koentunnel richting het zuiden. Je hebt dus hoe dan ook een half uur vertraging. Wat verder nog opvalt is de A59 in Brabant. Vanuit Zeeland richting Den Bosch een file voor knooppunt Hooipolder van ongeveer 6 kilometer lang en een kwartier vertraging daar. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu, Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service, of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning. Bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vrije Vogels. De nieuwe roman van Ilja Gort. Nu in de winkel. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. De parlementaire enquête naar gaswinning in Groningen opende met een goed gecaste emotie. En tussentijdse peilingen blijken een beroerde graadmeter voor de uiteindelijke verkiezingsuitslag, maar zijn wel van invloed op journalistieke afwegingen. Dat bespreken we vandaag in ons mediaforum met Catharine Kel, columnist en presentator, Bert Huisjes, hoofdredacteur van Omroep WNL, en met onze spraakmaker vandaag Louise Vet, emeritus hoogleraar ecologie. Maar we beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Catharine, ik begin bij jou. Jouw mediamoment is een artikel in het FD, het Financiële Dagblad van vandaag, over het drinkwatertekort in Twente. Ja, en weet je wat zo bijzonder is? Al 20 jaar geleden maakte ik een reportage met het WNF. En toen zeiden ze al, er komt een tijd dat er te weinig drinkwater zal zijn in Nederland. Nou, dat kan zich natuurlijk niemand voorstellen, want we hebben zoveel rivieren en de zee vlakbij en weet ik wat. Maar nu heb ik een poosje in Zuid-Afrika verkeerd. En ik was daar ook in het jaar dat er geen water was. En ik zal je vertellen, dat is een traumatische ervaring geweest. Want het is, wij allemaal zijn zo ingesteld op, water, dat is er gewoon. Je draait een kraan open en dan komt het. En wat zegt nu iemand van Vitens in dat FD-verhaal? Dat dat langzamerhand niet meer zo gewoon gaat worden. Dat ze zelfs al in het oosten van het land bepaalde industrieën geen water konden leveren. Dat zijn voedselproducerende bedrijven. En die gebruiken drinkwater. En dat kunnen ze niet meer leveren. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ja, dan lees je ook dat zwembaden gevuld worden met drinkwater. Dat mensen het nog steeds gewoon vinden om een half uur onder de douche te staan. Dat niemand eigenlijk op zijn watergebruik let. En dan denk ik, waarom besteden wij daar als media niet wat meer aandacht aan, dat we mensen wat meer water bewust maken? Ja. Want anders gaat dit gewoon helemaal fout. Ja. Dat zie ik helemaal uit de klauw lopen. Eerst maar even naar hoe het FD hier verslag van heeft gedaan. Op de voorpagina wordt er naar het artikel doorverwezen. Ja. Het met een heel klein stukje eigenlijk. Het artikel zelf beslaat 2 pagina's in de krant. Nou, ik heb het online gelezen, dus dat wist ik niet. Nou, dit is de papieren krant. Dan weet je een beetje hoe je dat daarvoor moet zien. Die bestaat ook nog. Vond je dat voldoende? Nou, het had voor mij wel wat groter gemogen, ja. Voorpagina nieuws. Ja, eigenlijk wel. Ja. Bert, wat vind jij? Maar je leest geen kranten, dus wat maakt het uit of de voorpagina staat? Dat is context. Het maakt ook niet uit, nee. Nou, ik vind het wel gewoon, een punt. Het gaat er eigenlijk gewoon om hoe groot het wordt opgepakt. Ja, en maar ja, ik heb twee pagina's FD. Meestal loopt FD wat voorop in dit soort probleemsignalering. En we hebben natuurlijk energiearmoede en waterarmoede kennen wij eigenlijk van oorsprong niet. Nee. Maar er wordt al heel lang inderdaad voor gewaarschuwd. Ik stond tot 20 jaar geleden ook al op een VN-conferentie waarin water het grote probleem werd van de toekomst, ja, werd genoemd. En Twente is, zou ik zeggen, om de hoek. Hè? Dat is gewoon, ja, 80 kilometer rijden. Ja, en weet je wat het is? Als je in Zuid-Afrika woont, nou ja, daar is het droog. En daar heeft het op een gegeven moment 4 maanden niet geregend. Dus dan snap je dat het een waterprobleem is. Maar hier heeft het gisteren nog geregend. Dus je denkt, ah, kan nooit een echt probleem zijn. Dus dat moet goed uitgelegd worden. Heeft dat ook te maken met die opslag van vervuild water in Twente, in de rand aan de grens? Dat weet ik niet. Ja. Dat kan ik niet vertellen. Het is heel veel vragen nog dus. Ongelooflijk veel gebruik van ons grondwater. Het ging hier specifiek inderdaad om het gebruik van drinkwater. Ja, maar dat konden ze dus voor deze fabrieken precies niet garanderen. Ja, het moet natuurlijk nog verschoond worden. Ja, maar het moet natuurlijk een basiskwaliteit van dat water moet goed zijn. En daar komen we dan gelijk weer in de problematiek van wie gebruiken allemaal dat water. Hè? Ja. En ook de boeren gebruiken heel veel. Is er voldoende aandacht wat jou betreft, Louise, voor het schaarste van goed drinkwater, ook in Nederland? Drinkwater, jongens, dat is echt wereldwijd een van de schaarse grondstoffen die we hebben. En met onze veel eisende economie, daar denken we en niet aan. En met de hoeveelheid mensen die we hebben, vergeet ook absoluut. Niet. Maar we zijn ook zo gewend aan die luxe, ik ben het helemaal met jou eens. Ja. Het is te gek voor woorden dat mensen, water is uiteindelijk ook weer een cyclus. Hè? Je moet het weer in die grond krijgen. Mm-hmm. Dus je ziet hoe wij alles verstenen. Elke stad, elke tuin, elk terras, elk parkeerterrein. Nergens gaat dat regenwater, wat nu met massa uit de hemel valt. Ja. Dat gaat naar onze riolen. En dat is dus niet wat we moeten willen. Jullie vinden dit dus allemaal een belangrijk, belangrijk issue om het over te hebben. De vraag is alleen, kan de media hier prioriteit aan geven? En kan dat nu? Want je bent natuurlijk beperkt. Nou, Bert, jij weet het als geen ander. Zendtijd is beperkt. Nou ja, we hebben nu te maken met een stikstofcrisis, een energiecrisis. Er is een oorlog in Oekraïne. We hebben 10 crisissen. Ja. Dus allemaal samen in het landschap. Voor één, wel goed kunnen behandelen. Dat maar is deze waar, komt dan op nummer 11. Ja, die komt er dan ook achteraan. Dan valt er hopelijk binnenkort eentje weer af, die dan weer opgelost is. Ik weet niet welke. Nee, maar de vraag is dan, Bert, de vraag natuurlijk ook, kunnen mensen zoveel crisis aan in één uitzending? Als je alles wil behandelen en alles in prioriteit wil geven, lukt dat dan in voldoende mate? Nee, mensen kunnen niet alleen maar denken in crisis om hen heen. Want ze hebben ook wel behoefte aan constructieve dingen, aan oplossingen, aan dingen die goed gaan. Er gaan ook best wel veel dingen goed in Nederland, hoor. Ja, dus laten we dat nog wel even voorop stellen. En het is eigenlijk heel makkelijk als je het complexe probleem versimpelt tot het landschap. Alles komt samen in dat landschap. De energiecrisis, de stikstofcrisis, de watercrisis, etc. Dat zeg je als ecoloog ook natuurlijk. En dan moeten we veel meer naar die natuurlijke oplossingen kijken. En dat maar kan het is de media op zich natuurlijk doen. Absurd als je weet dat er te weinig water is, dat iemand zijn zwembad, ik weet niet hoeveel duizend liter daarin gaat, maar met drinkwater kan vullen. Ik bedoel, dat lijkt me toch een eenvoudig regeltje, dat je dan zoiets kan veranderen. En daar mag de media wat jou betreft iets meer aandacht voor hebben. Ja, en dat kinderen wordt verteld, jongens, geen half uur onder de douche staan, want zolang we nog een zwembad hebben, kan het ook met regenwater. Nee, toch? Ja. Bert, we gaan naar jouw mediamoment. Dat is boer Koos Kromwijk, die gisteren bij Op1 zijn nieuwe inzichten deelde. Ja, nu ben ik ongevraagd ook een bekendheid geworden. Wat zou ik er nu van vinden als mensen die het totaal niet met mij eens zijn hier op het erf komen en mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen toch wel stevig te woord staan met mij erbij? En dat was dus ik zou ook graag de boeren op willen roepen. Voor mij blokkeer je alle snelwegen in Nederland, maar zoek ze niet thuis op. Jongens, collega's van mij, doe dat niet. Bert, wat vind je van dit inzicht nu boer Koos inziet wat de gevolgen kunnen zijn van bekend zijn? Een boer Koos is best wel een held, vind ik, eerlijk gezegd. Hij was vrijdagavond was hij in Op1 te gast bij ons, bij Sven en Fidan. Dat was een aangrijpend interview. Ik weet niet of jij het gezien hebt, Catharine. Maar, dus ik knikt ja. Ja. Maar dat was een aangrijpend interview, omdat het een man in nood was. Hè. Hij was uitgenodigd omdat hij in huilen uitbarstte in de Tweede Kamer. Nu is hij teruggevraagd, vond ik wel leuk. Want dan zitten de collega's van Bien en Vara, die misschien toch net een iets andere insteek hebben. Dat hadden ze ook. Maar ik vond het wel mooi dat hij zei van dat hij in die korte tijd een bekendheid was geworden. En daar werd heel beschimpend op de social media op gereageerd. Hè? Van, nou, denkt meneer dat hij bekend is. Maar wat hij eigenlijk bedoelde is dat zijn verhaal was gehoord en dat hij gekend werd. En dat dus mensen met hem gingen praten en dat hij voor vol werd aangezien. En dat nam een heel veel van zijn onmacht weg. En daarmee ook zijn boosheid. Het is jammer dat je niet bij het vorige half uur was, want dat is precies mijn betoog. He, neem die mensen serieus, praat met ze, laat ze hun meningen vertellen. Maar ze worden weggezet. De minister van de Wal heeft gezegd: nou, ik ga gewoon mijn CO2-doelstellingen ga ik gewoon bereiken. En wat jullie ook discussiëren, maakt allemaal geen reet uit. Nou, dat zegt ze niet helemaal. Ze zegt natuurlijk, we moeten natuurlijk helemaal nog kijken hoe we bij die doelen uitkomen. Maar in de tussentijd zitten die boeren met een soort onmacht over van wat. Kan ik volgend jaar nog zaaien? Ben ik er over 5 jaar nog? Of ben ik er over 4 jaar nog? Ze hebben een kaartje waar ze met een vergrootglas op kijken waar dan hun bedrijf ligt. Absurd. En dan kijken ze van, lig ik nou op de grens van 50% op 70% of 90%? Maar er wordt gepraat, Bert, dat weten we. Ja, en dat is heel belangrijk. Want ja, we moeten... Maar moet het dan meer in de openbaarheid? Ja, nou, ik bedoel, er is veel kritiek op talkshows en er is ook veel kritiek op Radio 1 dat er zoveel wordt gepraat. Maar ik vind het goed dat mensen uitleggen waar hun pijn zit en waar hun problemen zit. Want dit is een goedwillende boer, hè, die ook nog heel veel natuur beheert. Inderdaad, aan schaalvergroting heeft gedaan. Dat moet weer terug, is weer teruggegaan. Misschien moet een deel van de boeren toch ook nadenken over wat er destijds is gebeurd. Onder Sikkel Mans met de schaalvergroting. Dat heeft heel veel boeren de kop. 20 jaar over. Hè? De boeren de kop gekost, omdat er grotere bedrijven kwamen met meer koeien. Misschien komen er straks bedrijven die minder groot zijn, met wat minder koeien, maar met meer boeren. Dat is hypothetisch, is dat mogelijk, hè? Dat meer boeren komen in meer plaats van minder. Boeren nodig. Maar goed, dat perspectief hebben ze helemaal niet voor ogen. Dat ze misschien wel in een gemengd bedrijf gaan komen met inderdaad 40 koeien en natuurbeheer en misschien nog een camping op een verlaten weiland. Er zijn meer verdienmodellen voor boeren dan 180 koeien in stal. En je ziet dus nu ook, althans, Boer Koos die zegt dat, hè, als je ze een podium geeft, als je naar ze luistert, als je met ze praat, dan kun je een groot gedeelte van die wanhoop wegnemen. Het probleem is alleen natuurlijk, we hebben duizenden boeren in Nederland. En die kunnen niet allemaal op één, Bert. Nee, dus maar een deel voelt zich wel door hem vertegenwoordigd. En hij verwoordt wel, kijk, en daarom komt Caroline van der Plas is ook al zo'n persoon die in de wat meer progressieve hoek wordt ze gezien als een soort rattenvanger. Terwijl, terwijl ze in de conservatieve hoek, in de boerenstand, die zien haar als iemand die verwoordt wat zij voelen. Ja. Dus Caroline van der Plas is ook wezen lunchen bij Boer Koos, omdat hij nu bekend is. Mm-hmm. En heeft hij daar macaroni gisteren gegeten. Ja, maar er zijn meer spraken dat Jan Paternotte is ook bij een boer op bezoek geweest. Dus er zijn heel veel Kamerleden die bij boeren op bezoek gaan. Dat is heel goed ook. Dat, maar daar mag meer bekendheid voor komen. En media moeten ze ook vooral blijven uitnodigen en hun verhaal blijven horen. Dat zeker. Is eigenlijk maar ze moeten inderdaad niet bij ministers op het erf gaan staan. Kijken en dat ze hier een rondje over het mediapark rijden en ze maken niks stuk. Dat vind ik prima. Weet je wel, maar wel gewoon weer naar huis. Snel. Gaan we naar de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Die ging gisteren dan eindelijk van start. En de emoties daar liepen gelijk hoog op. Je hoort het aankomen, Denderen. Dan hoor je verschrikkelijk geknal en geknetter door het hele huis. Nou, de schilderijen die vliegen heen en weer. De kopjes gaan van de tafel. En dat je dat meemaakt, is verschrikkelijk. Dan begint pas het gelazer. Dan is een beving nog niks bij. Was dit maar gebeurd in Hartje Den Haag of Amsterdam? Dan hadden we direct alles ruimhartig vergoed gekregen. Je wordt met leugens weggezet. Echt als leugenaar. Dat kan toch niet voor de Groningers. Ik heb na die tijd ook vaak gezegd, ik hoop dat er nog een beving van 6 komt. Dat die schoorsteen naar mijn leden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar mijn leden klettert, dat ik s'nachts op bed lig. Dan valt die dwars door het plafond, dan lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Ja, je hoorde een bloemlezing van 3 zeer emotionele verhalen van mensen die werden gehoord bij de enquête. Catherine, wat vond jij van deze opening van de verhoren? Je ging er in ieder geval wel van rechtop zitten. En je realiseerde je dus ook echt wat er allemaal aan de hand was. Het is natuurlijk raar om dat te zeggen, want er is al zoveel over te doen geweest. Maar toch, deze mensen die er direct bij betrokken waren, dat raakte je. Ik heb overigens zelf in Groningen gestudeerd. En dan zeiden wij altijd, de afstand van Groningen naar Amsterdam is korter dan de afstand van Amsterdam naar Groningen. En dat geldt dus voor dit ook. Ja. Hè? Die man heeft gewoon gelijk. Als het in Amsterdam was gebeurd, of in Den Haag, of in Rotterdam, of in Utrecht, dan had het allemaal veel meer aandacht gekregen. En dat lijkt me ook ongelooflijk frustrerend. Ja. Bert, waarom is het wat jou betreft belangrijk dat de aftrap zo emotioneel is geweest? Nou, het zijn eigenlijk testimonials. Echt getuigenverklaring van mensen die het mee hebben gemaakt. En die geven het waarom van zo'n parlementaire enquête natuurlijk heel goed aan. Mm-hmm. En ook de onmacht over dat er weer niet iets is opgelost wat zij hadden gehoopt dat er opgelost zou worden. Dus het is opnieuw onmacht wat je hoort. Als je trouwens deze mensen hoort spreken, iemand voor een speelfilm over deze affaire zou niet beter hebben kunnen casten dan deze mensen. Dat is toch net alsof je gewoon naar een hele goede gecast acteur zit. Er zijn heel veel gedupeerden. Ze hebben precies deze uitgekozen om de verhoren mee te beginnen. Ja, maar dat vind ik ook goed. Ik heb zelf de parlementaire enquête naar de Bijlmer-ramp gedaan destijds voor de Algemeen Dagblad. En toen hebben ze ook echt gekozen om eerst met name de impact en het waarom van zo'n enquête heel goed neer te zetten. Deze enquête is er een van een verschillende die nog komen. Want mm-hmm. Dit is niet de eerste. Maar op het moment dat je het in de eerste week niet goed formuleert waar het om gaat. Ja. En wat het dan precies is. Ja, dan loopt elke aandacht ervan weg. Terwijl dat een heel belangrijk parlementair instrument is natuurlijk. Dit is het onderzoek waar je onder ede mensen kan horen over wat er is gebeurd en wat ze hebben gedaan. Nou is het lastig alleen van deze enquête specifiek. Is dat deze week verhoren zijn. Dan is er best een lange reces. En dan gaan ze verder. Dus ze hebben net de boel, zal ik maar zeggen, even heel plat hoor, emotioneel geladen. En dan straks na de zomer gaat het verder. Ja, maar daarna zal het ook best wel heel procedureel worden. Dan gaat het ook over schadeverkenningen, over uitkeringen, over rapporten. Waarom komt dit niet door, waarom komt dat niet door? En dan wordt het heel technocratisch. Ja, maar heeft het dan zin om zo te beginnen nu? Ja, want het is het begin van een parlementaire enquête. Dit is het belangrijkste instrument wat we hebben in onze politieke landschap. Dus dat moet je goed neerzetten. En als dat toevallig net een week voor de politieke reces begint, dan is het fijn dat echt begint met het menselijke verhaal. Ja, is dat toevallig of kun je gewoon, dat weet ik niet hoor. Kun je niet gewoon zeggen, als enquêtecommissie kunnen we niet gewoon na de zomer beginnen? Ja, maar aan de andere kant, er zullen zoveel herhalingen zijn van wat er gezegd is in deze dagen. En dan is dat geheugen toch ook weer gauw opgefrist, lijkt mij. Ja? Ja. Ja, dit zal vaak herhaald worden, volgens mij. Want het is natuurlijk heel erg emotioneel. Want het zijn iconische fragmenten. Absoluut. Daarom herhalen ze nu ook. Door als je het gisteren hebt gemist, heb je het nu in het programma. Als je nog even zegt, waar gaat het ook weer om? Ja. Dan hoef je alleen maar bij de eerste dagen even te melken. En dan heb je al de fragmenten. Ja. Ja, maar het helpt dus in ieder geval om daar met die emotionele statements te beginnen. Louise Vet, jij pleit al jaren voor het herstel van biodiversiteit. Daar praat je ook heel vurig over. Maar er zijn geen aansprekende hoofdpersonen die jij kunt voorleggen, die emotioneel het woord kunnen doen, zal ik maar zeggen. Er zijn er vele hoor, over de destructie van de natuur. Jazeker. Ja? Kijk, ik denk, we zien zo'n proces weer gebeuren, dat er eigenlijk afstand is tussen wat er werkelijk gebeurt en het systeem. En dat is eigenlijk altijd ook gebeurd met het hele verlies aan biodiversiteit. Ja. Ik zat in de commissie Remkes, daar hebben we natuurlijk eigenlijk de hele reconstructie gedaan van het natuur- en milieubeleid in relatie tot stikstof. Daar werd ik dus super gefrustreerd van. En dan ben ik zelfs ecoloog. Als je ziet hoe dat gebeurt. Hè, dus adviescommissies die weer, zal ik maar zeggen, worden uitgekleed in de politiek. En uiteindelijk gaat altijd economie boven ecologie. Maar we hebben natuurlijk wel de aanwijzing gehad van heel veel Natura 2000 gebieden. Voor een ecoloog hoopvol dat toen gebeurde? Of zeggen het was toch ook wel erg fragmentarisch en geldgedreven? Nee, dat is echt een goed proces geweest. Wat in feite heeft geleid tot het beetje wat we nog hebben behouden. Maar we kennen dit verhaal, Louise Vet. Alleen, ik zie geen huilende mensen die zeggen dat ze wakker liggen van een natuurgebied waar het misgaat. Nou ja, dat is een beetje het probleem. De natuur heeft geen stem en de natuur is ook vaak niet jouw eigen basisinkomen, hè? Om maar zo te zeggen. Dat zie je natuurlijk bij de boeren wel. Dat zie je ook bij mensen die natuurlijk dreigen hun huis op hun hoofd te krijgen. Dat is een hele andere orde van grootte. Ja. Maar als je de pijn voelt die je de landschappen van vroeger kent. Mm-hmm. Hè? En die pijn, dat is ook een soort shifting baseline syndroom. Ja. Dat voor mij anders is dan voor mijn kinderen. Die zeggen, nou mama, het is hartstikke groen. Maar dat is dus niet meer die 25 soorten die daar per vierkante meter stonden. Dus nu bramen en brandnetel. Eigenlijk ben jij het beste voorbeeld, Louise, van iemand die... Ja, ik ga niet huilen, maar wat ik wel gek vind is dat natuurorganisaties eigenlijk behoren tot de grootste verenigingen van Nederland. Natuurmonumenten en alle cultureel erfgoed. Maar die staan niet op het Malieveld, hè? Omdat je hebt ook nog je beroep en je moet andere dingen doen. Maar je houdt van die natuur. Mooie dingen, want ze onderhouden. Je kunt je moeilijk identificeren met een bij. Ik denk dat dat het probleem is. Maar waarom komen die organisaties organisaties dan niet meer op voor de ecologische rijkheid van of de verarming van het weer? Ik denk dat we dat zeker doen, maar er wordt toch ook eventjes over luisteren gesproken. Den Haag spreekt vaker met een LTO dan met een natuurorganisatie. Hoor. Laten maar het wel een groeiende organisatie zijn, ook in oppervlak en in ledenaantallen. Het is droevig dat in feite de rechtbank eraan te pas moet komen om te zeggen tot hier niet verder. Ik wil nog heel even tot slot terug naar die parlementaire enquête. We zagen hem niet live uitgezonden op NPO 1 bijvoorbeeld. Hè. Zoals in Amerika die hoorzittingen live uitzenden op sommige zenders, doen we dat hier niet. Bert, zou dat nog wat zijn, denk je? Ik had het, als ik de baas was van de NPO, ben ik niet, gelukkig. Maar had ik het wel gedaan. Had ik echt voor gepleit om dat wel gewoon in de middag live uit te zenden. Jij zag een beetje zuinig, Catherine. Ja, want het is wel lang allemaal, hè? Het is lang, maar... Het is wel fijn dat er journalisten zijn die even de hoogtepunten op een rijtje zetten. Tuurlijk, maar dat gebeurt sowieso al. We hebben een uitstekend 8-uur journaal, een uitstekend 6-uur journaal. Maar dat je hier even live op mee kan kijken via de open kanalen, dat vind ik... Het is ons zwaarste politiek instrument. Zoals de Kamerdebatten, die heb je toch ook gewoon op tv? Ja. Maar niet door NPO? Nee, ja, die zijn wel op tv. Dat is een digitaal kanaal. Ja, NPO-politiek. Maar die weten heel veel mensen niet te vinden. Nee, nou, dat is jammer. Want ik vind eigenlijk dat die gewoon in ons vaste rijtje zou moeten zijn... van 1, 2, 3 politiek, pulpup. Als het aan jou zou liggen. Als het aan mij zou liggen, wel, ja. Ja, bij deze. De Volkskrant dan, die komt vanmorgen. Tussentijdse peilingen zijn een beroerde graadmeter voor de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Blijkt uit een onderzoek dat deze week gepubliceerd is door politicologen. Als wij nu moeten afgaan op de tussentijdse peilingen, dan valt D66 terug, verliest de VVD heel veel zetels en kan de boer-burgerbeweging de grootste partij van Nederland worden met maar liefst 18 zetels. Zegt alleen dus niets over de uiteindelijke uitslag van verkiezingen. Catherine, hoeveel waarde hecht jij aan dit soort peilingen? Nou, heel weinig, want de week voor de verkiezingen kan alles weer veranderen. Als ineens blijkt dat Caroline vreemd is gegaan met iemand van de VVD of ik noem maar wat. He, dan ik bedoel, wordt een of ander verhaal bedacht en de hele boel stort weer in. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. Kijk nou eens eventjes naar hoe het was vlak voor de laatste verkiezingen. D66 werd voorspeld op 17 zetels, kreeg er 24. Even 7 meer, hè? Waardeloze voorspelling dus. Forum werd voorspeld op 5, kreeg er 8. PVV werd voorspeld op 22, kreeg er 17. 5 minder. Ja, ik heb het even opgezocht natuurlijk. Ja. GroenLinks werd voorspeld op 11 en kreeg maar 8. Ja, dus, kortom, ze zeggen niks. Het zegt geen bal. Nee. Nou, het zegt natuurlijk wel veel over het sentiment in het land. En ja, dat is wat anders. Maar het heeft niks met feitelijkheid te maken. Maar we gaan wel af op de provinciale statenverkiezingen. Dus het gaat wel iets zeggen. Kijk, ik denk ook niet dat Caroline van der Plas met 18 zetels in de Kamer komt. Hoewel dit soort dingen kunnen gebeuren. Hè. Alles maar, kan gebeuren, En ik gun het haar niet, want 18 van, niet? 0, van 1 naar 18, dat is verschrikkelijk. Dat krijg je niet eens kwalitatief niet voor elkaar. Maar Bert, nu begreep ik uit dit onderzoek dat als je tussentijds peilt, dat kiezers dan wat losser zijn in hun opvattingen. Kortom, de intentie waarmee ze een peiling nu invullen is anders dan de intentie waarmee ze hem invullen vlak voor de verkiezingen. Dan kun je die twee dingen eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Nee, maar aan het is natuurlijk wel een stemmingspeiling. Dat is het wel. Maar hoe waardevol is het als je niet weet met welke intentie die gedaan is? Ja, nou, waardeloos is. Ik vind het een heel belangrijk signaal, met name voor de partijen VVD, CDA, ChristenUnie. Ja. Wat er in de coalitie, ze hebben echt iets niet op orde. Hun eigen achterban denkt erover om dan maar op een nieuwkomer te stemmen, in de hoop dat dat wat oplevert. Ja, maar nou, jij ziet het gewoon al meer. Echt gewoon als een soort thermometer Meer niet. Maar wel een hele belangrijke thermometer. Ik bedoel, het VVD-congres was ook een belangrijke thermometer. 51% van de eigen achterban die zegt van, mag het even anders? En wat is er anders geworden? Nou, kijk, ja, ik zit er wat genuanceerder in. Kijk, ik geloof wel dat onderweg naar die doelen dat er nog heel veel mogelijk is. Maar in ieder geval, de perspectief is de boeren niet geboden. Dat ben ik met de critici eens. Nu zeggen deze onderzoekers dat peilingen een katalysator zijn voor berichten van journalisten en het gedrag van politici. Het gedrag van politici? Nou, dat weet ik niet hoor. En voor journalisten? Nou, dat weet ik ook niet. Vind ik een beetje overdreven allemaal. Ik had het net over de grote cultuurscheiding tussen wat meer behoudende pers en de progressieve pers. Aan de progressieve kant hoor je dan Caroline van der Plas wordt groot gemaakt omdat we haar een platform geven. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet het geval is. Ze wordt groot omdat er gewoon onvrede is over de coalitiepartijen. En omdat iedereen haar begrijpt. En daardoor krijgt ze dus ook terecht veel aandacht. Nee, maar weet je wat het ook is, Bert? Zij wordt gewoon begrepen ze spreekt een taal die iedereen begrijpt. Weet je dat van in Nederland 65% van de mensen heeft VMBO en in de Kamer 5? Ja, ik weet het. Maar dus je kan wel zeggen van ja, zeg maar één zetel, waar staan ze voor? Nee, ze staat voor een beleving van misschien wel tussen de 1 en 17, 18 zetels. Ja. Dus dat betekent dat ze best een relevante politieke factor is geworden. Zeker. Maar moet de media ook niet rekening houden met het feit dat ze dus invloed hebben op bijvoorbeeld het benoemen van die virtuele zetels? Dat je daarmee ook bijvoorbeeld Caroline meer vleugels geeft dan ze straks krijgt wellicht als er verkiezingen zijn? Nou, een soort katalysator wordt dus, kortom. Nee, ik denk niet dat je... Journalisten zijn toch ook pijlers van de samenleving? Ja, ik bedoel, met de EI dan, hè? Ja. Dus jullie zeggen allebei die peilingen, goed dat ze er zijn. Ja, het is een thermometer. Je kunt er best aandacht aan besteden, maar je moet geen grote gevolgen trekken. Te serieus. Nee, maar dat geeft wel aan of iemand relevant is of niet. Kijk, als iemand op 1 zetel in de peiling staat, is hij niet relevant. Als iemand op 18 zetels staat en hij komt van 1, dan is hij zeer relevant. Zeker. Journalistiek gezien. Ja, Louise, mee eens, tot slot? Ja, ik hoop, ik heb Caroline ook nog wel even gesproken, maar ik hoop dat zij nu ook meegaat in perspectief zoeken voor die boeren, in plaats van alleen maar tegenhouden te willen faciliteren. Dat hoop ik zeer. Want ik denk echt dat die emotie heel anders kan worden op het moment dat die boeren wel perspectief hebben. Ja. Dank Bert Huisjes en dank ook Katrine Keil. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30 en tijd voor het NOS Nieuws met Katrien Straatman. De gemeente Den Haag zegt dat er wordt opgetreden als er gevaarlijke situaties ontstaan bij het boerenprotest bij de Tweede Kamer. Farmers Defence Force heeft de boeren opgeroepen om zich rond 12 uur bij het Kamergebouw te verzamelen. Daar wordt vanmiddag gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat. De leiders van de G7-landen hebben verklaard dat ze Oekraïne zo lang als nodig zullen steunen in de strijd tegen Rusland. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky de vrees uitgesproken dat westerse landen na verloop van tijd hun interesse in de oorlog zouden gaan verliezen. Van de mensen met langdurige coronaklachten raakt het merendeel uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Volgens uitkeringsinstantie UWV gaat het om 62% van de long-covid-patiënten. Mensen die 2 jaar ziek zijn en niet of minder kunnen werken komen naar beoordeling van hun verzekeringsarts in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En vandaag worden in het Marengo-proces de strafeisen bekendgemaakt tegen Ridouan Taghi en een groot aantal medeverdachten. De zaak draait om de moord op 6 mannen en poging tot moord op nog eens 7 anderen. Taghi was de opdrachtgever. Gaan we voor de verkeerssituatie op dit moment naar de ANWB, want Tim Schaap weet precies hoe het ervoor staat. Goedemorgen, Tim. Hai, goedemorgen. Jazeker. We hebben 2 files te melden. Om te beginnen nog altijd drukte op de A10, de Ring van Amsterdam. Komt er nog bij Amsterdam Buitenveld dat het een en ander aan voorwerpen op de weg ligt. Er is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Watergasmeer. En het loopt vast in Brabant op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Je reis duurt ongeveer 10 minuten langer tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Tot 11:30, Roos Abelman. Zou het niet mooi zijn als we boeren op een positieve manier zouden kunnen helpen duurzamer te worden? Het liefst met concrete plannen, zoals de voedselvoorziening van zorginstellingen. We gaan het zo verkennen en dat doen we onder andere met onze spraakmaker Louise Vet. Het kabinet wil dat daklozen zo snel mogelijk een eigen woonplek krijgen. Dat is gezien de woningnood nog niet zo makkelijk. Nu zijn er ook particulieren die hun zolder- of tuinhuis beschikbaar willen stellen. Alleen lopen die tegen de muur van bureaucratie aan. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: lange wachtlijsten zorgen ervoor dat kinderen welke vaardigheid later onder de knie krijgen? Nog zo gezegd, geen bommetje! Klassiekertje, ik weet het. Als u het nog niet weet, even wachten nog naar 11:30 het antwoord. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven. Het is echt in de bloedlijn doorgegaan. Het zijn bakkers, klokkenmakers, container- en schoonmaakbedrijven. Actief in vrijwel iedere branche. Ja, er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Kortom, een vaste waarde voor onze economie en schokvast in tijden van crisis. Deze week in Spraakmakers gaan we op zoek naar de kracht en de scherpe randjes van het familiebedrijf. Klokkengieter en uurwerkmaker Koninklijke IJsbouts viert deze maand zijn 150-jarig bestaan als familiebedrijf. Huidige directeur is Joost IJsbouts, die verslaggever Marcel Dekker in Asten rondleidt door een fabriek die klinkt als... Nou ja, luister maar. Door de band genomen zou je kunnen zeggen dat ongeveer een kwart van de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie voortkomt uit activiteiten van het familiebedrijf. Ooit begonnen met schoonmaak, Mijn opa 80 jaar geleden. Er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Ja, je kent elkaar, je kent elkaars leven, ook van personeelsleden. En die verbondenheid voel je altijd heel sterk. En er zijn ongeveer een kleine 500, 470 bedrijven in Nederland die familiebedrijf zijn en meer dan 500 werknemers hebben. Ze hebben als bedrijf een bijzonder DNA. Ze doen het net even iets anders dan bedrijven waar familie niet de scepter zwaait. En hoewel er in dit soort bedrijven natuurlijk ook hard gewerkt wordt om winsten te maximaliseren, is dat niet de grootste waarde. Die zit hem in het koesteren van de erfenis en het hooghouden van die typische eigenheid die familiebedrijven hebben. Iets wat je niet zomaar loslaat, zelfs niet voor die verleidelijke grote zak geld. Dan zeggen we zeer waarschijnlijk nee. Want wij vinden het ondernemen veel te mooi. De maatschappelijke rol die wij hebben als bedrijf vinden we veel te mooi. De betekenis die wij kunnen geven aan de levens van mensen door dat werk te bieden. En dan hebben we een zak geld. En dan... Familiebedrijven staan kortom stevig met hun wortels in onze Nederlandse economie. En in veel gevallen al heel lang. Zoals de Koninklijke IJsbouts. Zij vieren deze maand hun 150-jarig bestaan als producent van... dit. Kerkklokken en grote uurwerken. De huidige directeur en volledig eigenaar Joost IJsbouts leidt me rond. Dit is dus waar wij onze klokken gieten. En voor iedere individuele klok moet een gietvorm gemaakt worden die aan het eind van het maakproces verloren gaat. U heeft als bedrijf een internationale reputatie. En dat kan ik eigenlijk al zien als ik hier naar een van de vormen kijk. Zie ik Cincinnati staan. Ja. Ook een van jullie markten, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, zeker. Ja, 98% van de klokken die wij maken, die gaan de landsgrenzen over. Ik durf het haast niet te vragen. Er ligt een klepel. Kunt u even tekeer gaan, meneer IJsbouts? Dan weten we dat u uit het goede materiaal gemaakt bent. Nou, doe maar een liedje. ...150 jaar, hè, bestaan jullie, deze maand, waarin we deze serie uitzenden. In 1872 begonnen, toen nog uurwerken voor kerken, toch? Voor kerken, ja. Stadhuizen. Ja. Inderdaad, daar ligt de basis. Altijd een familiebedrijf geweest, dat IJsbouts, hè? Sinds 1872 eigenlijk, met een paar korte onderbrekingen misschien. Maar in de periode voordat u die algemene leiding nam... 20 jaar in handen geweest, wat... de leiding betreft althans, in handen geweest van niet-familielid. Wat is gebeurd? Was er geen IJsbouts te vinden die dat goed kon? Nou, mijn vader is helaas op jonge leeftijd overleden in 1976. En op dat moment was er geen sprake van opvolgingsmogelijkheid uit de familie. En heeft mijn vader een construct gevormd... waarin de mensen die in zijn tijd een rol van... een soort adjunct-directeur vertolkte, dat die de dagelijkse leiding in handen kregen... en daarboven een soort commissarissenraad werd geïnstalleerd. En dat heeft uitstekend gefunctioneerd gedurende die periode. Ik zie ook best veel jonge gezichten. Ja, zeker. Gelukkig. Zoals deze. Jouw naam is? Daan Hoebe. Okay. Werkend in de IJsbouts-fabriek. Ja. Toen je geboren werd, had je dat niet bedacht, denk ik. Nee, ik ben een keer terechtgekomen via mijn vader. Ja, oh, je bent via je vader hier gekomen. Dat is mijn vader. Die werkt hier ook. Ja. Wordt vaak gezegd, hè, van familiebedrijven dat ze ook trouw zijn aan het personeel dat hier werkt. Zit dat hier? We hebben weinig verloop. En ik denk dat ongeveer de helft van onze medewerkers dienstverbanden van 25 jaar plus heeft. Dus eigenlijk min of meer bij toeval ben ik in het bedrijf gekomen. Dus dat is helemaal niet via een geleid pad geweest. Maar meer doordat dingen samen kwamen in mijn leven... en het, hoe het bedrijf zich ontwikkelde. Het was nooit in die familie IJsbouts een wet van mede en persen... dat een familielid dat ging doen? Nee. Je hebt een mooi verhaal over uw moeder... die daar veel wijsheid over had. Nou, mijn moeder vertelt nog wel eens dat mijn vader in die tijd tegen haar zei... ik kan het mijn kinderen niet aandoen... want ze zullen geen dag van hun leven meer zonder zorgen zitten. En dat klinkt misschien heel zwaar... Maar na 27 jaar aan het roer te staan van deze onderneming, denk ik wel dat ik begrijp wat hij heeft bedoeld. En de grootste. Ik word daar blij van. Nou, dat doet mij deugd. U ook? Ik zie vaak blije gezichten binnen deze muren. En dat hoop ik nog vaak ook te mogen blijven zien. Joost IJsbouts over zijn koninklijke IJsbouts. Morgen spreekt verslaggever Marcel Dekker Christel Groeneboom. Zij nam op jonge leeftijd het familiebedrijf van haar vader over. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 9:30, aan tafel nog steeds onze spraakmaker van vandaag, emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet. Erbij gekomen is Willem van Sermond, projectadviseur van Kansfonds. Met hem gaan we het na 11 hebben over thuisgeven. Sinds veel mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld in Oekraïne, overwegen 10.000 Nederlanders om hun zolder, tuinhuis of B&B beschikbaar te stellen. En zo geven ze dus thuis een thuis. Meneer van Sermond, hoeveel mensen doen dat op dit moment al, dat thuisgeven? Nou, we gaan het straks vooral hebben over maatschappelijke initiatieven die dit mogelijk maken. Mm-hmm. Dat gebeurt nu enkele honderden keren. Maar thuisgeven doen eigenlijk veel meer mensen. Want er zijn heel veel mensen die hun oom, zus, dochter in nood een tijdje in huis nemen. Ja. Er zijn geen cijfers over, maar dat is, ja, het is heel normaal om te doen. Ja, het is normaal om te doen. Maar als je het wil doen, dan loop je nog wel eens tegen wat bureaucratische bergen op, zal ik maar zeggen. Zeker. Die gaan we straks eventjes doornemen en beslechten. Dat doen we met u. Eerst gaan we het hebben over een positieve manier om boeren te stimuleren de omslag naar een duurzaam bedrijf te maken. Frido Kranen is ook bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuurder bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring. En u zit ook in de Raad van Advies van MVO Nederland. En dat is een stichting die onder meer duurzame projecten ondersteunt en initieert. Uw zorgorganisatie schreef samen met MVO een plan om boeren van een gegarandeerde afzetmarkt te verzekeren en daarmee investeringen in duurzaamheid minder risicovol te maken. Kortom, u zegt ze, u kunt verduurzamen en u heeft daar een gegarandeerd bedrag, krijgt u daarvoor. MVO Nederland wil erin een centrale rol gaan spelen en probeert daarvoor geld te vinden bij Rijk en provincies. Meneer Kranen, waarom is de zorg nou een goede bedrijfstak om samenwerking met boeren aan te gaan? Nou, ik denk allereerst omdat we zien dat ons voedsel niet altijd even duurzaam is. En ik hoorde vorige week iemand van de Rabobank zeggen, en die weet wel iets van landbouw, dat een gemiddeld bord avondeten meer dan 30.000 kilometer heeft gereisd. En dat betekent iets. Ons eten heeft een grotere footprint bijna dan onszelf. Ja. Voedsel komt van ver. En we weten dat onduurzaam gedrag vaak ook gezondheidsschade brengt. Bijvoorbeeld, ik denk dat obesitas brengt gezondheidsschade, dat weet iedereen. Maar uiteindelijk luchtverontreiniging brengt meer gezondheidsschade dan obesitas. Ja. Dan komen we dus uit bij de zorg. Ja. Hè? Want u heeft bedacht, die zorginstellingen, die kunnen een belangrijke of een rol spelen bij de verduurzaming van die voedselproductie. Hoe zit dat? Nou, we hebben ongeveer in Noord-Holland-Noord 30 verpleeghuizen. En dan geven wij elke dag ongeveer 2000 maaltijden. En eigenlijk willen we liever die voedsel van dichtbij halen. Terwijl het soms nu ook van ver komt. En dat plan van, kunnen we nou met de boeren in de buurt eigenlijk zeggen van, wij kopen bij jou het eten. En wij verwerken dat. En geven dat heerlijk 's avonds aan onze bewoners. En daarmee geven we eigenlijk ook boeren perspectief. Ja, dus dan hebben ze een gegarandeerde afzetmarkt. En dat zijn dan die zorginstellingen. Zeker, dat zou heel goed kunnen, want wij zijn natuurlijk niet de enige zorginstelling. Ik geloof dat 160.000 mensen in verpleeghuizen wonen. Dus als we daar nou eens mee zouden beginnen, en als de zorg zegt, het gaat ook over gezondheid. Ja. Dus wij hebben misschien wel een eerste stap te zetten. Dan denk ik dat dat heel veel perspectief geeft. Onze spraakmaker vandaag is Louise Vet, behalve emeritus hoogleraar, ook ambassadeur van MVO Nederland. En jij ondersteunt dit plan. We hoorden het al, hè, de boeren voelen zich onder druk gezet om hun bedrijf te veranderen, zelfs op te zeggen. Ze vinden het lastig om voor zich te zien hoe die toekomst eruit komt te zien. Zou dit plan nu iets kunnen zijn dat zo'n omslag bewerkstelligt? Ja, ik ben heel enthousiast over dit plan. Het is natuurlijk een van de vele manieren waarop je perspectief kunt geven aan boeren. Nu wordt er heel vaak alleen maar gedacht aan die boer, goh, die consument wil niet meer voor zijn voedsel betalen, dus wat moeten we? Mm-hmm. Nou, dat betekent dus dat we toe moeten naar een heel gedifferentieerd verdienmodel voor die boeren. Natuurlijk willen boeren boeren. Hè? Die willen niet een kinderdagverblijf of zo. Sommige boeren misschien wel. Er zijn heel veel verschillende manieren dat een boer kan blijven boer, maar dan gaan we meer op kwaliteit van het voedsel letten dan op de kwantiteit van het voedsel. Ja. En daar moet dus voor betaald worden. En dan echt, dan denk ik, heel belangrijk zal zijn hoe het Rijk uiteindelijk daar perspectief gaat bieden. Mm-hmm. Want ik vind eigenlijk het boerenbedrijf helemaal prima dat je dat als een keten ziet in de totale globale voedselvoorziening. En daar zit een boer helemaal ingeklemd. Mm-hmm. Maar als wij ons landschap willen behouden met alle functies die het heeft en duurzaam voedsel willen produceren, dan moeten we daar gewoon voor betalen. Ja. Als overheid. Want het is een soort nutsvoorziening. Net als dat we wegen aanleggen. En dan gaan we dus naar een geld. Omslag toe in de manier waarop we met die boeren en wat ze alleen produceren maar uitkopen omgaan. Heeft helemaal geen zin. Nu hoor je dat boeren weg moeten bij natuurgebieden. Maar stel nou dat ze zo'n duurzaamheidsomslag zouden maken. Ja. Zouden ze dan kunnen blijven? Is dat perspectief er? Dat ligt aan de mate waarin het stikstofprobleem leeft in een bepaald gebied. Er zijn gebieden waarvan we ook echt moeten zeggen, dat wordt wel heel erg moeilijk om daar nog heel veel te boeren. Maar je kunt daar zeker in een heleboel andere gebieden kan je omschakelen. He, dus dat betekent dat je gaat extensiveren, dat je daarvoor langjarig, 20, 30 jaar, financiering moet krijgen uiteindelijk vanuit verschillende bronnen. Maar je kunt dus niet alle boeren op die manier helpen? Dat is de realiteit. Ik denk dat er wel hier en daar echt grote uitstoters zullen moeten worden uitgekocht. Maar ik denk dat, en waar ik helemaal voor vrees, is dat die dan ergens anders worden neergezet, waarop ze dan gewoon zelf verder gaan. En kun je hebben dan over dus niet probleem. U mag blijven boeren, maar op een andere op manier. Absoluut, want eigenlijk denk ik wat interessant hieraan is, is als je ook nog een afspraak in de buurt hebt, dan is het niet alleen een contract, maar er is ook contact. En juist. Dat contact zou kunnen zeggen van, misschien moeten we dat wat natuurinclusiever doen, misschien moeten we wat minder pesticiden doen, want laten we wel zijn, er komt steeds meer bewijs dat uiteindelijk onduurzaam gedrag leidt tot gezondheidsschade. Ja, nu heet dat lokaal werken de korte keten. Ja. He, dus je hebt geen lange lijnen meer. Jullie doen dit nu, meneer Kranen, bijvoorbeeld in een zorgcentrum op Texel. Wat levert dat op? Werkt het al een beetje? Nou, op dit moment hebben wij ongeveer 1/3 van het voedsel komt lokaal. En onze ambitie is om dat veel meer te laten zijn. En wij hebben eigenlijk een samenwerking met een ondernemersplatform dat heet I Love Texel. Nou, dat is op Texel. En die proberen eigenlijk wel de boer en de gebruiker aan elkaar te koppelen. En eigenlijk de tweede reden waarom we op Texel doen is omdat wij vorig jaar hebben besloten om het nieuwe verpleeghuis op Texel het groenste verpleeghuis van Nederland te maken. Mm-hmm. Dus dan kijken wij naar alle kanten van duurzaamheid. Dat gaat ook over energie. En dat gaat ook over vitaliteit. Maar dat gaat ook, wat ons betreft, over voedsel. En niet alleen over hoe het geproduceerd wordt. Ook zorgen dat we niet 1/3 ongeveer weggooien. Ja, maar werkt het? Nou, het werkt waar het werkt. En er zijn echt wel hobbels op de weg. He, dus als we dit zeggen, het is een plan en we kunnen het morgen doorvoeren. Mm-hmm. Dat is helaas te simpel. Zoals het vaker gaat met dit soort complexe vragen. Maar waar het werkt, daar werkt het. Dat klinkt wat eenvoudig. Maar we bijvoorbeeld samenwerken met de justitiële inrichting in de buurt. He, omdat we natuurlijk moeten zien, het komt van het land. Dan moet het bijvoorbeeld nog verwerkt worden. Voordat het bij ons in de koks aankomt. En daar heb je gewoon een bepaalde schaal voor nodig. En daar lopen we wel eens tegenaan. Ja. Dat klinkt weer een beetje als die korte keten toch weer iets groter maken. Nee, niet langer dan die nodig is, zou ik zeggen. Ja. Ja, het doel van het plan dus is kortom om die boer te stimuleren om duurzamer te produceren. Of het boeren over de streep zou kunnen trekken, is verslaggever Maarten Bleumers gaan vragen bij Volkert Botma in Friesland. Dat is een boer die nu ook al levert aan zorginstellingen. Je ziet hier voor je dat hele grote groene vlak, dat zijn doperwten. En daarachter zijn nog twee percelen, zeg maar. Dat is de grens en dat wordt omsloten door het oude Dokkumerdiep, dus een oude zeegulf naar het Dokkum. Ja. Zo naar het Lauwersmeer. We telen hier in een strokenteelt. Ja. Dat wil zeggen dat er zeg maar, om de 3 meter zeg maar, is er een strook met een ander gewas. Dus dat kun je ook wel zien. Dat zorgt zeg maar, bovengronds voor meer biodiversiteit, maar ook ondergronds. En vanuit daar dus een gezonde grond te creëren, gezonde planten, gezonde voeding en gezonde mensen. Waar staan we tussen eigenlijk? Dus de rode kool en prei. En dit zijn rode bieten. En dan gaat het naar de keukens van de zorginstellingen. Ja, welke? UMCG in Groningen bijvoorbeeld. Interzorg Assen. IJsselheem gaan we aanleveren. Zulke zorgpartijen. Maakt dat het voor jou makkelijker om te blijven investeren in die duurzaamheid? Ja, natuurlijk. Ja, dus wij sluiten inderdaad de contracten of de overeenkomsten met die zorginstellingen al af in de winter. Omdat we, zeg maar, vanaf april begint het poten en het zaaien. Je bedoelt, dan weet je wat je moet gaan leveren. En verbouw je dus eigenlijk alleen maar wat je moet leveren. Ja, exact. Ah. Dus hier hebben we onze favoriete medewerkers, hè? Om de knokploeg. Ja. Goedemorgen allemaal. Dus hier twee heren met schoffels. Schoffels, precies. En dan hebben we drie man of vrouwen, twee vrouwen en een man moet ik zeggen. Die heel ongemakkelijk met hun buik op een karretje liggen, wat heel langzaam doorrijdt. Is het een beetje te doen, dames en heren? Jazeker. Ja? Ja. Wat doen jullie überhaupt? Onkruid bieden. Jeetje, met de hand alsof je op een massagetafel ligt, maar dan hard aan het werk. Dat, zo moeten mensen het een beetje voorstellen. Ja, ongeveer. Ja, toch? Ja. Nu kun je ook met je eigen ogen zien waarom of de biologische producten wat duurder zijn. Ja. Ja, als we even door de knieën gaan en wat van jouw grond pakken, die jij dus zo gezond mogelijk probeert te houden door heel veel soorten gewas hier te planten. Zo gezond bijna dat je wil dat we die grond gaan eten. Leg dat eens even uit. Ja, ik zeg altijd, zeg maar, een handje grond, dat is niet ongezond. Dat gaat erover, zeg maar, als je kijkt naar onze darmflora of ons microbioom. Dus microbioom, dat zijn gewoon alle samenwerkende bacteriën, zoals we die in onze darmstelsel ook hebben. Die zorgen voor de vertering, maar goed, dat soort bacteriën zitten er ook in de grond. Ja, exact. Dus daar starten we nu met een onderzoek met het LUMC. Die gaan in augustus hier met 600 mensen alleen maar van deze strokenteelt eten. En kijken, wat is nou het effect, zeg maar. Is hun darmflora gezonder geworden, diverser geworden? Exact. Wat natuurlijk ook gewoon weer interessant is voor als we het hebben over zorginstellingen. Want gezondere mensen, minder zorg nodig, minder kosten voor de zorg. Ja, dit maakt het ook zo mooi. Dit maakt het echt. Het is nog even bikkelen. We zijn nog niet zover dat dit gangbaar is, zou ik bijna willen zeggen. Nee, af en toe even het traantje wegpinken, maar over het algemeen lachen we wel. Frido Kranen, dit was denk ik 3 minuten en 28 seconden muziek in uw oren. Ja, zeker. Zeker. Nou, je hoorde hier eigenlijk dat de mes gewoon aan drie kanten snijdt. Hè? Dus gezonder, uiteindelijk duurzamer en een boer die kan ondernemen. Ja, en hoe haal je nou die boer over? Die boer die nu bijvoorbeeld echt, laten we zeggen, snoeiharde veeteelt zit. Hoe ga je die nou overtuigen om die omslag te maken? Ga je dan ook echt van deur tot deur met een rekensom van dit is wat jullie gegarandeerd krijgen, dit is ervoor nodig? Nou, ik denk dat als de boer, de ondernemerskant van de boer, wil dat graag weten. En die loopt risico als hij dat niet kan. En die zou uiteindelijk kunnen zeggen, als wij nou een stuk van de omzet garanderen, en let wel, hè, dat is waar het dan om gaat in dit geval, dan denk ik dat je wat meer comfort hebt om het op deze manier te doen. Ja, en die rekensom kunnen jullie dan ook van deur tot deur maken met die boer? Ja, dat verschilt natuurlijk ook weer per bedrijf, kan ik me zo voorstellen. Nou, kijk, hoe de zorg in Nederland gefinancierd is, wij hebben op de set €6,64 per dag in ons tarief voor alle voeding en drinken op een dag. Per persoon? Per persoon, ja, gelukkig wel. En, en uiteindelijk is daarvoor moet het gebeuren. En uiteindelijk hoe dat model nu in elkaar zit, kan ik wel aan mijn kant zien wat ik voor ruimte heb. Maar kan ik natuurlijk niet in de portemonnee van de boer kijken. Dus die rekensom moeten we gewoon samen maken. Ja, en deze boer die zegt dus eigenlijk ook, ik ben wel duurder. Dus er moet meer voor betaald worden. Dus u moet ook naar de zorgverzekeraar. Laten we even zelf met ons eigen verantwoordelijkheid beginnen. Ja. En uiteindelijk, wij hebben 3 jaar geleden een visie op voeding gemaakt. Dus we hebben niet alleen een visie op duurzaamheid, maar ook een visie op voeding. En dat zegt, we gaan niet geld als eerste afwegingsreden zetten. En als het dan duurder moet vanwege gezondheid, dan is dat maar zo. En dat we daarna een gesprek voeren en zeggen, joh, wij leveren wel gezonder voeding en de omgeving is ook nog gezonder. Misschien zou je ons wat meer moeten geven. Maar laten we het wel in die volgorde doen. Want als ik ga zitten wachten tot iemand mij geld geeft, dan zijn we nog heel lang. Maar lukt het met die €6 dan om die boer te overtuigen? Want, Louise Vet, meer lokaal werken betekent dus dat de boer bijvoorbeeld ook winst uit export inlevert. Zullen ze niet leuk vinden? Ja, maar die is afhankelijk van de wereldprijs. En soms ook idioot laag. Natuurlijk, we hebben ook soms hele hoge wereldprijzen. Dan wordt men heel rijk, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het niet altijd duurder is. Hè? Want wat we zien is dat een hele hoop van de winst verdwijnt in de keten. Dat is nogal logisch. Hè? Het moet van ver komen, het moet verwerkt worden. Het moet, er zit een heel wereld van andere spelers die verdienen. En de boer die krijgt dan de absoluut minimumprijs. Hè, dat zie je natuurlijk als je ziet wat een boer voor een aardappel krijgt. Hè? Ja. En wat hij in de winkel kost. Dat is een wereldwijd verschil. Ja. Dus in coronatijd gingen we al vaak naar de lokale boeren. Ik ga naar de lokale boeren en dan betaal ik een kwartje per ei. Weet je wel? Nou, dan denk ik, als ik in de supermarkt biologische eieren ga kopen, dan betaal ik veel meer dan een kwartje. Ja. Dus hoezo is het duurder? Het is niet altijd duurder. Het gaat alleen meer, er kan meer naar de boer toe. Ja. En daar moeten we gebruik van maken. Voor... Zullen er mensen zijn die luisteren en denken... goh, zo'n plan met de zorg, ik weet het niet. Zijn er misschien een beetje cynisch over. Bij zo'n plan heb je soms ook de behoefte om even te horen... dat het niet bij een idee hoeft te blijven. We hebben het nu over de zorg, maar bij justitie... kan het weten ook. We, werd er al een mooi succes behaald... vertelt Gerard Teuling van MVO Nederland. Precies 3 weken geleden werden contracten getekend... met een aantal cateraars en justitie. Een groot contract voor de komende 8 jaar... voor voedsel voor alle gevangenen in Nederland... Het mooie is dat in dat contract, daar gaat het om belangrijke thema's zoals gezond voedsel, klanttevredenheid, dat soort zaken. Maar ook om voedselverspilling tegengaan, de eiwittransitie, minder dierlijk, meer plantaardig. En het inkopen uit korte ketens. En dat laatste is een heel toffe ontwikkeling, dat is ook vrij nieuw. Voedsel gaan inkopen uit korte ketens met boeren die duurzaam willen telen. Kortom, gezonder voedsel voor mensen, gezonder voor het Nederlandse landschap. Ja, daar is dus een succes behaald. Nu ook nog de zorg. Kan het ook allemaal samen? Kan het naast elkaar bestaan? Dus al die instellingen nu op de boeren gaan leunen? Nou, ik denk, kijk, dit is wel een omslag. He, dus en die omslag kost altijd tijd en gaat altijd te langzaam, vinden we. Maar ik denk dat in het gesprek wat we nu in de samenleving hebben... gaat het vooral allereerst van, hebben we een perspectief? Ja. En dit is een perspectief. En daarna dat ombouwen vervolgens... dat kan wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Nee, want uw organisatie deed in 2016 ook al een poging... om meer lokaal te gaan werken. Het bedrijf dat daar destijds voor moest zorgen is failliet gegaan... omdat lokaal toch lastiger bleek voor een organisatie... verspreid over een behoorlijk gebied, hè? Want daar zat hem dan dus ook weer het probleem. Waarom zou dat nu anders zijn? Nou, ik denk dat de noodzaak groter is op dit moment. Ik denk ook, want dit ging over 2016, dat is nog maar 6 jaar geleden... maar als we zien hoeveel we eigenlijk weer bewust zijn geworden... van duurzaamheid in de samenleving... denk ik dat die andere urgentie ook veel groter is geworden. En uiteindelijk is het... dit soort plannen hebben gewoon durf nodig. Ja? Ziet u dat ook? Ja, het is absoluut creativiteit, durf, doorzettingsvermogen en hulp. Soms is het een soort valley of death waar je doorheen moet. En dan daarna zie je eigenlijk, als het goed geregeld is, een prima verdienmodel. Ja. Dan moet je dus dat risico moet je afkopen. Dat moet maar je dus elders voor leggen. Die boer, want ja, die zit, die ja, zit ook nu, voor die boer. Kunnen we zeggen, met een gegarandeerde afzetmarkt even, hè, vooralsnog. Ja. Die moet ook dus dat ondernemersrisico gaan nemen. Ja, die moet zekerheid hebben over deze afzetting. Maar dan moet zo'n organisatie niet failliet gaan. Dus hoe zorg je ervoor dat je het zo organiseert... dat het ook echt een duurzame oplossing is? Kijk, in de transitie, elke transitie, moet je dus iets afbreken... en je moet iets opbouwen. En dat kost allebei tijd. En afbreken is verschrikkelijk moeilijk. En daarom hebben we allemaal hakken in het zand. Hè? Alle boeren begrijpelijk willen het niet. Want ze weten wat ze hebben, maar ze weten niet wat ze krijgen. Als we nou weten wat we krijgen en we weten dat dat ook geld gaat kosten... moet dat geld er komen. Dat is dus één ding. En dat is niet alleen die consument die wat meer betaalt. Nee, dat is eigenlijk een overheid die daarbij helpt. Ja. En dan krijg je een gestructureerd iets anders en dan ben je er. Dus het heeft nog wel wat subsidie nodig, kortom, om het... Ja. Om die omslag... Nee? Ik zie meneer Kranen zeggen. Nou, kijk, ik vind subsidie is altijd een rot woord. Is een super rot woord. Ja. En dat komt namelijk altijd dat het dekt net wat geld af... die je later kwijt bent. En dan vallen vaak, dit soort voorbeelden... wat u net geeft uit 2016, vallen dan om. Ja. Dus uiteindelijk moet je in het begin al nadenken... over hoe maken we ook het verdienmodel duurzaam. Dat is de economische kant van duurzaamheid. En daar betekent in dit geval wat mij betreft... dat de omring gewoon... zijn nek moet uitsteken. En als het iets in het begin wat duurder is... ten behoeve van gezondheid, daarvoor zijn wij opgericht. Mm-hmm. Maar daarna moeten we dat doen. Maar want ik heb ook begrepen dat door MVO Nederland... nu geprobeerd wordt om geld te vinden. Toch ook bij rijk provincies en bedrijven. Om dat netwerk regionaal met elkaar te verbinden. Er is wel degelijk nog wat extra maar als je daar een landschapselement inbrengt... die zegt, die boeren zorgen dus beter voor het landschap... en voor behoud van biodiversiteit... daar moeten we ze gewoon voor betalen. En dat is werk voor betalen voor werk en niet subsidie. Lekker. Heel erg bedankt. En dan 20, 30 jaar lang, hè? Ja, nee, want het moet wel duurzaam zijn, precies. Zeker. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vrijdagmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Metropoolorkest neemt je mee op een muzikale reis door de 70-jarige Efteling-geschiedenis. Efteling in concert. Beleef de sprookjesachtige show in Den Bosch of Rotterdam. Wegens groot succes extra voorstellingen beschikbaar. Boek nu op cinemainconcert.nl.

zekerheid over een vaste plek waar je kan wonen. En dat is echt essentieel. Gewoon voor je bestaanszekerheid om aan je toekomstperspectief te kunnen bouwen. Ja, nu is er op dit moment een woningtekort van bijna 280.000 woningen. Dat tekort zal voorlopig alleen nog maar verder oplopen voorlopig. Daarom pleit Kansfonds de Vorm ook te kijken naar andere oplossingen, zoals dus particulieren die hun woonruimte beschikbaar willen stellen. Zo is er Kamers met Aandacht. Dat is een stichting die woonruimte zoekt voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Hoe werkt dat? Ja, Kamers met Aandacht is nou zo'n voorbeeld van zo'n initiatief waarbij woonruimte bij particulieren, die er dus al is, beschikbaar maakt, koppelt aan mensen zonder thuis. In dit geval jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Jongeren die in jeugdzorg hebben gezeten of dreigend dak- of thuisloos zijn. En die worden dus gekoppeld aan particulieren die een zolder, kamer, tuinhuis, omgebouwde garage over hebben. En een beetje aandacht, vandaar Kamers met Aandacht. Oh ja, en mogen ze dat verhuren, zeg maar, voor geld? Of is het allemaal om niet? Dat mag ook verhuurd worden voor een klein bedrag. Oké, dus er zit wel een win-win situatie in dan? Ja. Ja. Dit soort jongeren die uit jeugdzorg komen, wat voor een soort hulp hebben die nodig? Ja, het gaat hier om jongeren die eigenlijk best zelfstandig kunnen wonen, maar netwerk en net dat steuntje in de rug ontbreken. Dus als ze helemaal zelfstandig gaan wonen, dan krijgen ze het best wel vaak moeilijk. En dan zie je ook dat de kans dat ze na een aantal jaar toch weer dakloos of thuisloos raken best wel groot is. Ja. Maar deze jongeren die kunnen dus zelfstandig wonen, maar hebben net dat net het netwerk, net iemand die een keer meekijkt bij het doen van de belastingaangifte of een keer helpt met school of samen koken. Nou ja, eigenlijk toen ik ging studeren, de dingen die ik aan mijn ouders of aan vrienden vroeg. Ja, aan je huisgenoten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat wordt dan ook wel verwacht als je bijvoorbeeld zo'n kamer aanbiedt aan iemand die uit jeugdzorg komt, dat je daar ook nog even wel wat tijd in stopt. Ja, nou, daar worden goede afspraken over gemaakt. Wat wil een jongere en wat wil de verhuurder? Dus er wordt goed aandacht besteed aan het maken van een passende, ja, passende match. Ja. Maar het is wel een kamer met een beetje aandacht inderdaad. Wij wilden weten hoe dat nou in de praktijk gaat tussen mensen. Onze verslaggever Marielle Beers ging langs in Utrecht, waar Lucia in haar huis een kamer verhuurt aan de 20-jarige Jamila, die tot dat moment bij een jeugdzorgorganisatie woonde. Ik naar mijn pannen kijken. Kijk, ik heb dit gemaakt. Is, hoe heet dat nou? Courgette met paprika. Mix groenten. En dan zegt ze, wil je proeven, want ze kookt anders. Yeah. En dan proef ik. En dan kook ik weer. Vandaag had ik iets gemaakt. Ik zeg, ze moet kijken of ze dat lekker vindt, want zij maken het ook. Ja. Maar bij mij is het dan anders gemaakt. Ja. Dus dan moet ze proeven als ze het lekker vindt. Lekker is, ja. En zij kan heel goed koken. En ik ook. Waar zit het verschil dan in? Wat anders smaakt? De kruiden. De kruiden. Ja, kruiden. Ja. Ja. Zij kookt het eerste en daarna ik. Afwassen en dan samen praten. Dat soort dingen. Ja, want dit is jouw huis. Ja. En zij woont bij jou. Ja. Want hoe lang woon jij hier al? 8 jaar. En hier, bij Lucia? Hier 6 maanden. En ik woon hier bijna 6 maanden. Hè? Ja. Waarom heb jij je huis opengesteld voor Jamila? Ik kreeg zo'n krantje in de brievenbus. En ik ben nu met pensioen. En ik ben vaak alleen. Soms ga ik weg. Mijn zoon is af en toe ook hier. En ik heb kamers vrij boven. Toen las ik het advertentie. Dat krantje. En ik dacht, nou, ik wil wel proberen. Dus heb ik gereageerd. En zij kwam bij mij thuis, dan Marjolein. En ik heb uitgelegd wat voor persoon ik in huis wilde hebben. Want mocht je daar wat over zeggen? Ja, ik heb aangegeven wat ik wil. Geen rokers, niet te druk in mijn huis en dat soort dingen. Bezoek heel veel, dat wil ik niet. Dus als ik iemand in huis krijg, moet die ook een beetje de regels. Vanmorgen was ze boven en dan zit ze hard te praten. Maar de mensen daar hebben hun ramen open. En dan geef ik het aan, zeg nee, dan moet je rustig doen, want ze werken thuis. En dus hebben ze last van ons omdat zij hard praten. En dan dat soort dingen. Let op elkaar. Ja. Toen je net kwam, waar moest je aan wennen? Niks. Bij mij hier in huis? Ik moest niks winnen. Ja. Ik heb gewoon gezegd, ik was als ze klaar is met koken. Mijn fornuis moet schoon zijn. De toilet opletten. En de badkamer. En dit is mijn gedeelte. Dus als ze bij komen zitten, wil ze tv kijken of met mij eten of kletsen, dan doet ze dat. Maar anders gaat ze naar de kamer. Als ze een beetje privé wil, ik doe mijn deur dicht ook. Als ik privé wil of als ik bezoek heb. Nee, ja, ik vind het fijn bij oudere mensen dan nog jongere mensen. Ja. En is er iets wat u van haar geleerd heeft? Als ik bijvoorbeeld, ik weet het niet of dat wat is. Ik ben in de keuken en dan ga ik afwassen. Ik zeg, ze moet de vaat van mij niet afwassen. Ze zegt, nee, maar in mijn land, oudere mensen moeten we een beetje respecteren. Dus jij hebt vaat gezet, ik ga mijn bord wassen, ik ga dat niet alleen wassen. Maar dat vind ik wel goed. Maar ik, soms als ik vaat heb gezet, dan ga ik snel wassen. Want ik denk, als ze thuis komt, dan gaat ze die vaat wassen. Dus die van mij moet weg. Ja, nou, dit is een voorbeeld, Willem, van ja, hoe mooi het kan zijn. Hè, die samenwerking, dat samenleven. Zijn er nou heel veel Nederlanders die op deze manier een ander willen helpen? Kortom, zet het een beetje zoden aan de dijk als je dat dakloze probleem hier mede een beetje mee wilt oplossen. Deze initiatieven, zoals Kamers met Aandacht, zijn nog relatief klein. Ja. Maar er zit echt wel heel veel potentie in. Toen er heel veel mensen uit Oekraïne hier naar Nederland kwamen, mm-hmm. Waren er echt tienduizenden mensen die hun huis wilden openstellen. Nou, dat zal misschien niet allemaal passend zijn, nee. Maar ik denk echt wel dat je een groot verschil kan maken. Dat het nu enkele honderden is, dat we dit kunnen gaan opschalen naar enkele duizenden. En dat maakt echt wel een significant verschil. Het is natuurlijk zo dat bij die vluchtelingen in Oekraïne, denk ik, ook heel veel mensen dachten, dat is tijdelijk dat deze mensen hier komen wonen. Ik kan me voorstellen dat in dit soort situaties anders is. Dat het langduriger is. Klopt, 1 tot 5 jaar in het geval van Kamers met Aandacht. Dus het is inderdaad best wel ook een inbreuk op je leven. Maar ja, veel mensen, bijvoorbeeld empty nesters, kinderen uit huis. Ja, je hoort het in de reportage net ook. Gewoon een beetje reuring in huis, gezellig samen koken. En het ligt ook een beetje aan hoe groot je bij huis bent. Sommige mensen hebben gewoon een wat groter huis. En kan een tuinhuisje, kan makkelijk. Ja, Louise Vet, Frido Kranen, iets voor jullie? Nou, ik dacht eigenlijk net aan die grote, mooie boerenhuizen. Misschien hebben die heel veel ruimte om ook zoiets te doen. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je in sommige gevallen daar dan ook een huur voor kan krijgen. Wat ook weer kan helpen voor een verdienmodel van een boer. Maar dan leg je het weer bij een ander. Ja, zou je het zelf doen? Zou ik het zelf doen? Ik heb niet de mogelijkheid om echt een heel appartement te maken. Nee. Maar ja, misschien tijdelijk. Ja, het ligt er ook aan of je werkt, of je veel weg bent. Het is denk ik wel voor sommige mensen die toch een beetje eenzamer zijn. Mm-hmm. In ieder geval een oplossing. Ja. Ik vond dit een heel mooi voorbeeld. Zeker. Wij hebben een tijd een pleegdochter in huis gehad. Dat zou je bijna zeggen, dat ligt ernaast. Ik denk wat je hoorde, het is prachtig. Het geeft iets van gemeenschapszin. He, van we zijn er voor elkaar, zeker als er minder professionals komen door vergrijzing. Mm-hmm. Ik denk wat er ook wel naar voren kwam en wat jij ook zegt, is dat we veel. Je moet het wel bewust doen. He, we hebben ook bij Oekraïne veel verhalen gehoord dat mensen er gewoon ingestapt zijn. Dus daar goed over nadenken. Dus dat je niet gelijk antwoord geeft, Louise, vind ik eigenlijk heel goed. Ja. Dan die belemmeringen. Want er zijn dus mensen die willen dit doen, maar die lopen af en toe dus tegen een bureaucratische hobbel op. Lucia bijvoorbeeld, net uit het voorbeeld, die besloot een kamer te verhuren nadat ze een advertentie las in het krantje van de woningcorporatie. Maar tegen een lage huurprijs onderdak bieden aan mensen die geen hulp kunnen krijgen bij familie of vrienden, dat is dus niet altijd eenvoudig. Ik wil een paar van die hindernissen even met je langslopen. Willem, zo staat er in veel contracten dat juist onderhuur verboden is. Dus je mag er geen geld voor vragen. En ook hypotheekverstrekkers die hanteren vaak strenge regels. Ja, dus in heel veel huurcontracten of contracten van hypotheekverstrekkers staat dat het niet, dat je niet mag onderhuren, ook niet voor een klein bedrag. En ook niet op zo'n sociale manier zoals waar we het nu over hebben. Ja, dat is echt onwijs frustrerend, want dat betekent dus dat je een particulier hebt met bijvoorbeeld een koophuis die zegt, goh, ik heb gewoon ruimte over, hier kan iemand terecht. Ja. Een jongere die dat keihard nodig heeft, helemaal rond. Maar dan zegt de hypotheekverstrekker, nee, sorry, dat gaan we niet, dat zien we niet zitten, want dat risico vinden we eigenlijk dan te groot. Want het risico is, als je eenmaal huurt, hè, en je kunt een aantal maanden laten zien dat je huur hebt betaald, dan heb je rechten opgebouwd. En zo'n bank, als hij dat huis zou moeten verkopen, om welke omstandigheden ook, ja, dan krijgt hij daar minder geld voor. Ja, en in dit geval gaat het om een tijdelijke overeenkomst. Dus je kan bij Kamers met Aandacht een contract voor 1 of tot 5 jaar. Dus in die zin zit het hele huurrechtenstuk, valt nog relatief mee. Maar inderdaad, ja, het is een heel klein risico voor die hypotheekverstrekker. Maar ja, het zorgt ook voor net iets extra inkomsten voor diegene die dat huis heeft. Dus het is dus een hobbel die mensen soms gewoon niet kunnen nemen. Daarnaast is de kostendelersnorm een probleem. Wat houdt die ook alweer in? Ja, samenwonen in Nederland wordt best wel vaak eigenlijk wel weer afgestraft. En de kostendelersnorm heeft niet alleen invloed op dit soort initiatieven, maar ook op particulieren die dat doen. Dus als je mensen met twee mensen met een bijstandsuitkering in huis hebt, word je gekort op je bijstand. Ja, ja, echt. Het klinkt logisch, want je deelt ook de kosten. Maar het gevolg is gewoon dat bij elkaar wonen dus niet loont. En dat is echt enorm zonde. We gaan het zo hebben over hoe deze belemmering opgelost kan worden. De volgende is: wie zijn garage wil ombouwen tot een studio kan te maken krijgen met vergunningen en een bestemmingsplan. Dat klinkt ook heel Nederlands. Ja, want het staat niet in het bestemmingsplan dat daar iemand kan wonen of in dat tuinhuisje. En dan komt het dus voor dat de sociale afdeling die zich met de dak- en thuisloosheid bezighoudt enorm enthousiast is, handen op elkaar voor dit initiatief of voor Onder de Pannen, een ander vergelijkbaar initiatief. Maar ja, dan zit er ook nog een andere afdeling bij de gemeente en daar worden de vergunningen geregeld. Ja. En, ja, heel vaak kan het uiteindelijk wel, maar dat duurt wel heel lang. En dat kan dus wel echt weer een half jaar duren. Ja, die jongeren die kan niet een half jaar wachten. Nee. En in hoeverre schrikt het ook mensen af die die woonruimte willen bieden? Ja, dat speelt zeker mee. Want als je weet, de meeste mensen die uit hun goede hart denken, goh, ik wil dit gaan doen en het lijkt me een mooie manier om een bijdrage te leveren. Het schrikt misschien aan de voorkant af, maar ook in het proces zelf. Laten we dan die belemmeringen proberen een beetje op te heffen. Laten we beginnen met die laatste. Dus die gemeentes en die vergunningen. Kan die belemmering makkelijk weggenomen worden? Ja. En eigenlijk heb je dus gezien met die komst van de vluchtelingen uit Oekraïne. Toen zagen we, hé, er is een grote crisis, er is hier iets aan de hand. Mm-hmm. En toen bleek er ineens heel veel meer mogelijk. Dus op het moment dat je iemand in huis nam uit Oekraïne, werd er eigenlijk direct gezegd, je wordt niet gekort op je bijstandsuitkering. Gemeentes waren veel sneller, dachten, oh, maar dit is een noodsituatie. We moeten op dit moment die vergunning veel sneller verstrekken of een pand, panden ombouwen. Dus er bleek ineens toch heel veel meer mogelijk. Ik zou willen dat we die kracht gewoon heel erg vasthouden. En, dat betekent dat gemeenten gewoon kortom met een andere blik naar deze problematiek moeten kijken. Want het kan dus eigenlijk al. Er is niet veel voor nodig. Zeker. Gemeentes kunnen bijvoorbeeld voor een vergunning voor wonen in zo'n tuinhuisje zeggen, ja, dit is een maatschappelijk initiatief. Wij kiezen als gemeente ervoor om kamers met aandacht of Onder de Pannen of Take Care B&B organisaties te steunen. Dit is een belangrijk doel. En middels een zogenaamde mantelzorgconstructie kun je dit gewoon mogelijk maken. Dan die kostendelersnorm. Het goede nieuws is dat Carola Schouten, inmiddels minister van Armoede, heeft aangekondigd dat het volgend jaar stopt. Dus als je dan een uitkering hebt en je neemt iemand in huis met een uitkering, dan wordt dat een beetje verruimd. In ieder geval de leeftijd wordt verruimd. Er wordt opgerekt naar 27 jaar, zodat je jonge kinderen niet uit huis hoeft te zetten, omdat je bang bent dat je gekort wordt. Helpt dat? Ja, zeker. Veel belangbehartigers pleiten hier al heel lang voor. Juist omdat we zien dat deze kostendelersnorm zorgt voor een toename van dak- en thuisloosheid. Dat is ook onderzocht. Dus enorm blij dat dat nu richting 27 jaar wordt opgeschort. Maar er zijn ook mensen boven de 27 jaar. Dus het zou wel heel fijn zijn als we, als we die stap ook kunnen maken. Ja, dus eigenlijk moet die leeftijdsgrens weg, wat jullie betreft. Zeker. Ja, kunnen gemeenten dat ook zelf bepalen om dat te doen? Zijn er gemeenten die wat losser zijn met de regels bijvoorbeeld? Ja, binnen de participatiewet is er ruimte voor maatwerk. Dus gemeentes kunnen echt wel die ruimte nemen en zeggen, in deze situatie, we zien dat als we die kostendelersnorm toepassen, dat dan iemand dakloos wordt. Dan kun je zeggen, nou, dan passen we hem niet toe. Dus gemeentes kunnen die ruimte ook wel veel meer gebruiken. Ja. Maar wat ik nou zou willen is dat we die normen een keer gaan omdraaien. Want je moet dan toch weer bewijzen, je moet weer uitzonderingen maken. Het is weer bureaucratie, nog meer. Ja, en het is ook nog moeilijk. Hè? In het begin zei ik, die dakloosheid is best wel onzichtbaar. Dus je moet dan naar de gemeente gaan en laten zien, ja, ik ben dakloos. Ja, ik ben echt dakloos. Ik kan echt nergens heen. Ja. En dat is gewoon een bepaalde drempel. Dus ik zou willen dat we het systeem net wat tweaken, zodat we het omdraaien, zodat de norm anders komt te liggen. En dat geldt dus ook voor de laatste belemmering, dat bij die hypotheekverstrekkers en die verhuurders wordt wat losser in die norm. Het gaat om tijdelijke verhuur, het gaat om een maatschappelijke bijdrage. Daar kun je anders naar kijken. Dat kan. En het mooie is dat er ook dus hypotheekverstrekkers zijn die dat al heel goed doen. Ja. Die gewoon zeggen, oh, dat is vier kamers met aandacht. Prima, kan wel. Het kan dus, dat risico nemen. Ja, het kan. Ja. Maar de rode draad is eigenlijk gewoon bestuurlijke wil. Dat zit in al deze onderdelen. Van is er iemand die zijn nek durft uit te steken? He, en nou, ik zou zeggen, laten we met Martin van Rijn beginnen. Die is de baas van de woningcorporaties nu. Die heeft ooit iets met de decentralisatie van de zorg gedaan. Hier moeten gewoon centraal afspraken over gemaakt worden. Ja, dit zijn een van de oplossingen natuurlijk van die enorme dakloze problematiek. Het kabinet wil dus dat alle daklozen in ons land zo snel mogelijk een eigen woonplek hebben. Wat denk jij dat zo snel mogelijk is, realistisch gezien? Nou, wat ik heel mooi vind aan deze plannen is dat in de Kamerbrief van Maarten van Ooyen staat dat we dakloosheid moeten gaan uitbannen. En dat is eigenlijk best wel een stap, want heel vaak wordt nog gedacht, ja, dakloosheid, ja, dat hoort er een beetje bij, dat hebben we altijd gehad. En dan ga je het probleem managen. En nu is eigenlijk in deze brief gezegd, nee, we moeten echt zorgen dat de dakloosheid, zo'n grote mensenrechten schending, zorgt voor zoveel verschillende problemen, dat moeten we gaan uitbannen. En daar gaan we het beleid op maken. En dan is huisvesting enorm belangrijk. Dus ik vind die stap, en dat is echt wel een belangrijke shift, ja. Die vind ik enorm goed. De ambitie die neergelegd is 2030. Die is heel erg ambitieus. Maar een beetje ambitie kan geen kwaad, toch? Maar dat is wel echt heel erg nodig. Ja, Willem van Sermond, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is bij ons aangeschoven Gregor, zeg ik het zo goed, Christiaans? Zo zeg ik het goed, ja. Goedemorgen, 55 jaar, uit Bussum. Ja. Dat is om de hoek hier bij het Mediapark. Zeker. U werkt als organisator van het jaarlijkse Amsterdam International Olive Oil Competitie. Zo is het. Ja, dus een beetje Nederlands en een beetje Engels. Ja. Wat voor een competitie is dat? Wie maakt de beste olijfolie? Ja, dat is het idee. We hebben het afgelopen jaar, of vorige maand, hebben we het voor het eerst georganiseerd. En er zijn ongeveer 79 olijfolieën uit de hele wereld beoordeeld door een internationale jury. Ja. En ook door een jury van chefs, onder andere Alain Caron. En daar hebben we drie hele mooie winnaars uitgehaald. Twee uit Italië, één uit Spanje. En we hopen dat ook de Nederlandse consument stimuleert om wat meer olijfolie te gebruiken. Ja. En te kiezen dus voor die kwalitatief goede olijfolie. Er zit dus verschil in. Ja. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Gisteren won, even kijken, Jacques Waaien zette eigenlijk, moet ik zeggen, 30 punten neer. Want het was maandag. Jacques Waaien uit Echt van Stad. Ja, en u dus de eer om hem te verslaan, hè, zou ik zeggen. We gaan het proberen. Veel succes. Dank je. Daar waren ze weer, de boeren op hun trekkers. Op verschillende plekken in het land blokkeerden ze snelwegen met langdurende files. De grond vanochtend bij Venlo. De A67 ter hoogte van Liesel afgesloten vanwege het boerenprotest. Daarna werd ook de drukke A2 van Eindhoven naar Den Bosch geblokkeerd. De A28 van Hogeveen naar Assen rijden 60 tot 70 boeren met tractoren. Netjes op een rij. En zo volgde meerdere snelwegen en provinciale wegen door het hele land. Op de A28 zijn ze zelf nog niet vertrokken. We staan hier al 2,5 uur naar de mensen gekeken. Ze zwaaien, ze lachen, ze tuteren. Maar die staan niet in de file. Ja, en weer reden er trekkers op de snelweg en werden wegen door boeren met zwaar materieel en balenstroo geblokkeerd. Het leverde lange files op. Vraag 1. Ongeveer hoeveel kilometer files stond er volgens de ANWB gisteren op het hoogtepunt van de avondspits? Geen idee, 200? 500 kilometer. Vraag 2 dan. Ook vandaag voeren de boeren weer actie. Langs verschillende snelwegen werden hooibalen in brand gestoken en dat leidde tot hinder en gevaarlijke situaties. Welke agrarische organisatie waarschuwt voor het verlies van draagvlak voor de boerenacties? LTO. Ja, dat is goed, LTO. Nederland roept de boeren op tot acties die passend en waardig zijn en de wet niet overtreden. Gaan we naar vraag 3. Luistert u hier even naar. At the summit, we will strengthen our forward defenses. Het plan is om ongeveer te vertienvoudigen als het gaat om de zogenaamde NATO Response Force. Dat is een snelle reactieforce. We will transform the NATO Response Force. Ja, dat is inderdaad historisch te noemen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne gaat de NAVO het aantal snel inzetbare troepen fors opschalen. Momenteel staan er 40.000 militairen paraat. Hoeveel moeten dat er worden? 300.000. Dat is goed. Vraag 4 dan. Een belangrijk onderwerp op de top is het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Niet iedereen wil ze erbij hebben. Om de plooien glad te strijken spreken de premiers van de twee landen vandaag daarom voorafgaand aan de top. Met welke tegenstribbelende regeringsleider? Erdogan. Ja, dat is Erdogan, de president van Turkije. Gaan we naar vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? We praten echt over grote aantallen. Dat betekent ook dat het niet alleen maar op televisie, bij televisiewerelden of de politiek of de sport. Maar het gebeurt gewoon overal. Wie is dit? Ja. Ik weet wie het is. Ik kan het alleen niet helemaal Ik zeg De Graaf. Het is Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij kondigde gisteren aan een nationaal actieplan aan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zeg ik het goed. Vraag 6 dan. Een belangrijke rol bij de kabinetsaanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is weggelegd voor een regeringscommissaris. Wie is dat? Geen idee. Mariette Hamer. U heeft nu 3 punten. Bij de volgende kunt u hem even lekker opvijzelen. Hè? We willen vandaag horen wie een persoon is uit het nieuws. En de vraag is dus, wie bedoelen we? 4. Ik heb de balans opgemaakt. Stop. Sanne Wevers. Helemaal goed. Kijk, dat is scoren. Dat zijn dus, als het goed is, 4 punten. Klopt dat? Daarmee komt de nieuwsfactor op 7. Dan gaan we naar het kanon. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel procent van de werknemers met long-covid wordt volgens het UWV na 2 jaar volledig afgekeurd? 40%. 62%. De OM komt vandaag met een strafeis in welke veelbesproken strafproces? Marengo. Is goed. Welke plaats werd gisteren getroffen door het windhoos? Syrikzee. Goed. De Oranje Voetbalvrouwen spelen vanavond tegen welk land? Belarus. Is goed. Welk rechtsorgaan oordeelt vandaag of het OM gebruik mag maken van informatie uit versleutelde telefoons? De Hoge Raad. Is goed. De Europese klimaatministers hebben afgesproken dat het aandeel groene energie in 2030 minstens hoeveel procent moet zijn? 40. Is goed. De koning en de koningin zijn gisteren begonnen met een staatsbezoek aan welk land? Oostenrijk. Is goed. Het RIVM waarschuwt voor een eventuele snelle verspreiding van welk virus tijdens Pride-evenementen? COVID. Apenpokkenvirus. Welke stad heeft een plan gepresenteerd voor de reguliere opvang van 450 asielzoekers? Leeuwarden. Is goed. Welke voetbalclub is dicht bij een overname nu de Russische eigenaar de schulden heeft kwijtgescholden? Vitesse. Is goed. In Arnhem is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de vermeende afperker van een fruitbedrijf. In welke Gelderse plaats? Hedel. Is goed. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij wielrenners en stafleden van welke ploeg? Jumbo? Nee, Bahrein Victorious is het. Lekker hoor, wel 63 punten, een hoge score. Zo, vraag 25 even heel snel. Lange wachtlijsten zorgen ervoor dat kinderen welke vaardigheid later onder de knie krijgen? Sorry? Zwemvaardigheid. Ik zeg hem maar even, zwemmen, want de tijd is op. Helaas, ja, zwemmen. Maar goed, u heeft al lekker een high score. Okay. Dank aan mijn gasten voor vandaag. Louise Vet, Frido Kranen en Willem van Sermon. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Op de dag van nieuwe boerenprotesten in Den Haag praat ik met de voorvrouw van BBB, de Boer-Burgerbeweging. Caroline van der Plas is mijn gast zo in Sven op 1. Dat na 11:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. KRO NCRV.